special fyrkerier, firework, explosioner. Wow! Idag är den 26, det här avsnitt nummer 33. Vi är, sitter här på helgen efter E3, ska jag säga. Vi inte, håller E3 fortfarande på? Nej. Nej. Vår korrespondent på golvet, herr Olsson, säger nej. Det är tomt här. Det är inte någon kvar. Jag vet inte vart alla tog vägen. Det var lång färd från Sverige. Idag har vi lite specialsnack om vad som faktiskt kom ut på E3 och så vidare. Vi kommer även få tala lite, få höra lite om The Long Dark, Thief och Assassin's Creed Syndicate. Veckans spel kommer vara Final Fantasy 14, så att ja, där har vi något att se fram emot. Jag vet att alla har sett fram emot det här snacket länge nu, så att äntligen så får eran röst bli hörd att vi har bestämt att by popular demand ha det som veckans spel. Vi kommer sedan gå igenom vårat E3-specialsegment här, där vi går igenom presskonferenserna preliminärt och kolla lite vad vi tycker där, så att där har vi ju mycket att tala om, är rädd för, så att jag hoppas att ni har en minst ett 3 timmars pass uttaget här. Sen kommer vi gå igenom era mejl. Här kommer vara våran sista show för säsongen, eller show eller podcast som vi vill kalla det. Sen tar vi ett litet uppehåll, men det kommer komma content till er oavsett om vi har förinspelat, men bara så att ni vet, så att vi får era mejl besvarade och så vidare. Men nu tar vi och sätter igång. Med oss idag har vi Fredrik, Danny, Rob, Christian och Lotta, och jag heter Max, och vi går igenom lite snabbt vad vi har kört under veckan innan vi kommer till själva huvudprogrammet av showen, så att säga. Fredrik, The Long Dark, berätta. Oj, oj, oj. Ja, bra intro där, herr Lövström. Ja, The Long Dark var ju det spel som jag satt med i veckan, utöver veckans spel då. Och The Long Dark är ett utforskningsöverlevnadsspel där man som singelspelare då ska utforska en stor kall vildmark i efterdyningarna av en geomagnetistisk katastrof. Det låter lite märkligt, men det är så det är beskrivet i alla fall. Det finns inga zombies där, utan det är bara du, kylan och alla hot som moder natur kan uppbåda. Det är faktiskt ett spel som är i early access, så grafiken är lite mer unik, tycker jag. Den är ganska underbar faktiskt, väldigt fin. Den är lite cartoonig på ett Walking Dead liknande sätt, men det är vuxet, det är vackert helt enkelt, och det har en sparsmakad och satt ljudbild som verkligen gjuter in känslan av isolation och ensamhet. Och idén är ju då som sagt att du efter den här katastrofen hamnar i, jag tror det är norra Alaska eller i Kanada, och du ska helt enkelt överleva. Idén är ju då att du ska crafta ihop saker, inte så jättemycket crafting ungefär som Minecraft, utan det är lite mer, jag skulle vilja säga mer logiskt, vill säga, har du kläder så kan du riva upp kläderna och göra bättre kläder av dem då. Och det är så, med kläder och prylar och framförallt mat så ska du hitta tiden till att överleva, för tiden går, frosten kommer närmare, du ska hitta boende, du måste hitta mat hela tiden och du måste ta dig ut om nätterna, om dagarna för att hitta allt där. Because winter is coming. Ja, ungefär. Winter is there. Winter is constantly there. Det är intressant för att det här spelet är som sagt i early access och det har ingen kampanj än, men det har satta skådisar. Det är bland annat Jennifer Hale som den kvinnliga. Man kan välja manlig eller kvinnlig. Utan det som finns är det här sandlådeläget då. Och även om det är under uppbyggnad nu så är det faktiskt väldigt bra. Det har såklart buggar och så, och det är ju ingen kampanj i spelet, men jag tycker det är faktiskt väldigt kul och drar in den på ett sätt som det var länge sedan. Jag har faktiskt suttit och skrivit ut kartor till det här spelet som jag har googlat där efter, och de är tack och lov inte komplett, utan man hittar hela tiden saker i miljöerna som ändras, som är liksom slumpgenererade, så det, man kan aldrig följa en karta fullt, utan du måste verkligen på ditt eget sätt överleva. Och visst, jag har märkt nu efter ett antal timmar att det har en toppnivå i sandlådeläget, och då menar jag just att när du hittar tillräckligt mycket mat, om du har den turen och framförallt får bra kläder och hittar gevär till exempel, så når du en topp där du egentligen inte kan dö om du inte blir typ plötsligt attackerad av en björn. Men Ja, det här spelet tycker jag är en stark rekommendation för dem som gillar just survival-spel. Och det har en unik selling point med det här med att du faktiskt tar dig an naturen. Det är verkligen, är det blåst eller kallt och är riktigt gnarlig ute, då måste du tänka, hur ska jag göra? Jag har ingen mat. Ska jag ta mig ut och kanske frysa ihjäl? Eller ska jag försöka klara natten inne i kojan, grottan eller övergivna huset? Och under tiden du kanske tar dig ut så hör du kanske vargar som ylar runt omkring dig, och det är då som spelet är som allra bäst. Det är framförallt kanske egentligen i början, de här första 10 timmarna när det fortfarande tar emot och det är svårt, att du måste hela tiden göra chansningar, ska jag ta mig ut eller inte? Det är då det är som mest underhållande. Men jag kan i alla fall rekommendera The Long Dark för er som vill ha ett early access-spel som redan nu har en hel del content. Så, det får räcka för min del. Ja. Jag vill bara fråga, hur du nämnde kartorna där. Ja. Hur är det, alltså en karta som finns då bara? Eller det här är andra människor som har ritat kartor. Som jag googlat. Nej, alltså jag tänkte själva världen man hamnar in i. Sandbox-läget då. Alltså är det bara en värld som finns då? Eller det finns tre. Det finns tre. Okej. Okay. Men de är inte procedurally generated eller randomly generated. Det finns tre stycken satta världar. Det då, finns tre bara... satta. Men det som är random genererat är prylarna. Okay. Och så finns det bunkrar som är random. Och om man vet koordinater så kan man ta sig till de här koordinaterna och kolla. Ibland finns de där, ibland inte. Men det är en chansning också, för är det liksom, ja men vänta, hur många timmar är kvar på dygnet? Är det storm ute? Är det klart nu? Ja, jag tar chanser och går. Och sen har det gått en timma mot österut liksom, och det är bara trän efter trän, och ni börjar höra vargarna komma, och du tänker, vad fan ska jag göra nu? Jag måste hitta en grotta, jag måste hitta vad som helst. Då börjar man få lite så här, ska jag verkligen chansa på den där jäkla bunken eller inte? Så det är lite DC över det hela, alltså på det sättet. Man börjar med väldigt lite och sen får man bygga upp sig helt enkelt. Precis. Man är i väldigt stor fara i början. Och du har som 4 staplar där du har kyla, där du dricker, där du äter, och så en till som jag självklart har glömt bara för det. Men det är någonting väldigt uppenbart. Vad gör kläder? Värme. Hur mår och så. Sen har du condition också. Men de här 4 i alla fall ska du hela tiden dra ner, och du blir väldigt dålig snabbt. När du inte har tillgång till allting. Du måste ju hitta medicin och sånt också att ha tillhanda. Och om du råkar slå dig eller någonting. Typ, du kan ju vricka bara en led eller någonting. Och sen ska du liksom hala dig hemåt. Redan då märker man att då går condition snabbt ner. Och det blir kallare för du är mer utsatt. Och, det är förvånansvärt bra gjort för att vara i early access. Så det känns så som det beskrivs, så låter det som en single player version av DC i stort sett. Fast med lite trevligare grafik typ, och lite inga zombies. Ja, det är möjligt. Jag har ju tyvärr inte kört DC, men det låter nästan likadant att göra i alla fall. På det sättet så som du beskriver, sen finns det ju säkert skillnader. Jag har själv kollat lite av spelet så här, på folk som har spelat det och så. Det är ju lite annorlunda, men gillar man DC så kommer man nog gilla det spelet också. Ja, det är nog väldigt. Jag har kört DC ganska mycket. Men det är i alla fall där. Jag uppmanar folk att kolla upp det här lite. Särskilt nu. Nu är det förvisso sista dagen på rean, men i alla fall. Det är nog förhållandevis billigt ändå. Kan man köra multiplayer bara? Inte för att det är så jätteviktigt. Det har ingen multiplayer. Nej, okej, så det är singel då. Yes. Finns det någon roadmap de har gjort upp så att man kan se kanske när det kommer en campaign i alla fall? Det har jag inte faktiskt kollat upp. Inte vad jag har sett. Å andra sidan så har jag kollat upp hur det såg ut för ungefär ett halvår sedan, och då var gränssnittet ganska annorlunda. Så det syns att de arbetar mycket på det. Jag tror att de vill få klart den här själva sandlågeläget för att sen implementera en story i det sen. Så är den satt så kanske de redan har materialet och så. I och med att som det verkar så är för både den manliga och kvinnliga huvudrollsinnehavarna, de röstskådisarna, de är redan inspelade och klara. Så jag hoppas och tror att det kommer snart. Men just nu så räcker en hel del med just bara sandlådeläget. Mm. Ja, nej, men det låter ju väldigt nice. Men jag har ju inte kollat sen för typ 6 månader sen, så det, jag får ta och kolla igen då, sen ser jag hur det ser ut nu. Ja. Men ja, nej, men det låter jättebra. Yes, men där har vi The Long Dark. The Long Dark, avklarad då. Boom, bang, Danny, thief. Yes. Tack Max för din väldigt bombastiska introduktion där till Master of Segway. Oh, ja. Självklart. Rimshot. Mm. Okej. Ignorera Fredrik. Thief, ja, vad ska man säga för någonting? Man spelar som mästertjuven Garrett. Spelet börjar kort och gott att du möter upp din före detta elev Erin och ska ge ut på uppdrag till baronens lilla slott. Man ska sno en sten. Kommer dit, upptäcker att de håller en ritual nere i en sal och de hamnar i ett litet tjabbel och bråkar lite grann. Erin trillar ner och flyter omkring i luften på mystiska krafter och vakter kommer jagaren och Garrett trillar ner och sen kommer en explosion och han svimmar av och vaknar upp 1 år senare. Har inget minne av vad som har hänt. Och därefter får man ge sig ut på uppdrag för att se vad är det som har hänt och varför har man varit, vad är det som har hänt i staden, för att det kom en sjukdom som heter The Gloom som helt mystiskt börjar komma fram efter att man var på första uppdraget. Och därefter så tar det vid det typiska thief-manier där man ska smyga omkring och sno så mycket guld man kan. Det är väl principen av spelen. Jag tycker det är kul än så länge. Nog för att i min sedvanliga spelsätt så har jag springer runt och gjort alla side missions innan jag går vidare. Nej, men alltså jag tycker det för att jag vill ju... Det finns ju inga XP-system i det här spelet, så att du måste tjäna pengar för att kunna köpa uppgraderingar, nya vapen, förbättra till exempel hur mycket stryk du kan ta eller hur duktig du är och hur mycket fokus du kan använda. Så jag försöker samla ihop med så mycket pengar som möjligt för att kunna köpa allt så att man ska kunna bli en bättre tjuv. Men det här kommer fortsätta spela mer på det här spelet nu, för nu är jag riktigt nyfiken att se vad är det som har hänt egentligen? Vad är det som pågår i staden? Sen försöker jag inte åka på allt för mycket stryk, men jag har fått slag ner lite vakter höger och vänster. Så. As you do. Alltså, i sedvanligt sätt som man brukar göra. Ja, precis. Har du kört de andra fiken också? Jag körde typ första spelet lite grann. Så det är ett tag sedan. Fast det här är ju det är ju en reimagining utav de första spelen. Plus att där ska utspela sig flera hundra år senare än de andra spelen. Och man hittar sådana här lite trivia och sånt om de föregående spelen i tidningsartiklar, saker som hänger på väggen man kan läsa och små lappar man kan hitta utspridda över hela staden. Sånt är ju alltid nice för fans som gillade det, som har spelat de tidigare i spelen. Men är det tidbit som liksom kopplar den här historien till de gamla, eller är det bara som en fan... Det är mer fan liksom, att man kan läsa en sak som hände i de förra spelen, som det här utspelar sig flera hundra år senare. Förutom att man heter ju exakt samma, man heter ju Garrett i det här spelet precis som i föregående spelen. Det är lite som i Fable där de hade i tvåan, hade de ju så här, fanns ju böcker och lite sånt som pratade om saker som hände i första spelet. Till exempel, även fast det utspelade sig långt efter, det fanns ingen direkt relation till de föregående spelet. Ja. Så det är mer en så här fanservice-grej snarare. Japp. Plus att man ska kunna hitta han föregångaren Garretts en speciell grej han hade. Jag kommer inte ihåg vad den heter för någonting. Men jag vet att den ska kunna hittas i spelet. Och hans tidsgrej. Oh. Så jag är nyfiken att se mer vad som man kan hitta och läsa om de föregående spelen. Sånt tycker jag är kul. Så, och det är kul när det går riktigt bra att smyga och undvika att stöta på fiender överhuvudtaget. Det är kul. Jag tycker om smyga spel, så det här faller mig precis rätt. Mm. Och det är ju alltid väldigt tacksamt att göra ett spel där man har tappat minnet på ett eller annat sätt och spelaren behöver få förklarat för sig en par saker och ting. Ja, det är underrätt i själva i spelmekaniken. Ja, men så här gör du för det här. Ja, just det. Så var det. Okej, ja. Ja, men nu kommer jag ihåg lite grann och så. Mm. Och träffa på folk, ja, men som men minns du inte med det här och det här? Och kommer du inte ihåg den här gamla polaren som du brukade sälja grejer till? Och ja. Precis. Så här hoppar man. Tryck på andra hoppa. Ja, nej, men det är kul. Det här är något som folk borde testa på faktiskt. Det är rätt kul. Tycker man om Dishonored ska man tycka om det här också. Jag måste väl fortsätta spela det någon dag. Jag köpte det ju just på grund av att jag hörde att det var som lite som Dishonored. Så att jag har ägt det sen det kom typ, men jag har inte spelat mycket av det. Det släpptes i februari förra året. Så. Ja, så jag har ägt det i över ett år och jag har inte spelat mer än kanske en timme eller någonting på det. Mm. Ja, samma för mig också. Jag har typ ägt det till så här, fick den in en band eller någon pod och bara, ja men det här är jättebra, oj just det. Jag är väl typ 6 timmar inne och jag har nyligen börjat chapter 2, så hur mycket jag har smyg omkring på andra ställen. För man kan hitta ställen, man kan smyga in i lägenheter och roffa åt sig allt som finns, så... Jag ljög lite, jag spelade 3 timmar. Jag kollade upp det. Men och jag, det är det att jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg att jag smög runt och in i ställen och så lite så. Alltså jag vet inte vart jag ska någonstans. Jag vet inte vad ska jag. Jag går in här och snor lite grejer. Så sen så helt plötsligt dök jag upp dit jag skulle. Ja, okej. Oj, här var det. Och så var det en massa vakter överallt och grejer. Jag bara, hur ska jag ta mig förbi det här nu då? Ja, nej. Så att jag ska fortsätta på den ändå, så vi får se om jag kanske har någonting efter sommarlovet här att prata om. Är du nöjd? Ja. Bra, då kommer skämten nu. För att effektivisera lite så har jag samlat de här. Så att du har den här, han som har tappat minnet, Geralt of Rivia som har startat spelet. Uh-huh. Geralt. Ja, det kan vara Garrus också, för då är han ute i rymden, det är fel person också. Ja, men han är mycket coolare. Ja. Ja. Och så kom jag tänka, det kändes som att när du sa att du samlar pengar och kan uppgradera dig. Så här, ja, det är som liksom RPG-uppgradering, så köpa nya ben och uppgradera så man springer snabbare. Så det ser han ut som Jensen från Human Revolution. Jag tänkte precis säga det, där är inte du 60-tief. Ja, det var den bilden jag fick i huvudet. Inte riktigt så. Du kan köpa på dig att du får bättre dyrkar, du får en bättre läderklädsel. Du har ju en sån här svart läder kivklädsel du kan köpa så att du kan ta mer stryk. Coola solglasögon som kommer fram för ögonen. Precis. Knivar ut armarna. Nej, du kan till exempel köpa en olja som gör att du inte tar lika mycket skada ifall du skulle råka, ifall de skulle kasta så att du flaskar så att du tar eld. En olja som innehåller nanobots som gör dig osynlig om du har på dig den. Precis. Påminner om att skaffa en sån. Alltså det är som ett RPG. Ett RPG utan leveling. Är det. Utan XP och sånt där. Utan det är bara du får köpa all liksom, alla upgrades och såna grejer. Så det är inget XP, inget leveling-system. Det handlar bara om pengar här. Här är det kommersiell. Spelet var ju tänkt att det skulle ha ett XP-system, men att de skippade det där för att folk beklagar sig på att de vill inte ha det som det var FIFA, de ska inte ha något sånt. Han är redan mest 20, behöver inte träna mer för att bli. Folk är så konservativa. Yes. Usch. Jag tycker om att det är väl extremistiskt, kan det vara. Alltså, jag tycker om att konceptet att man springer runt och stjäl saker så att man ska kunna köpa saker. Varför stjäl man inte bara... Det man behöver. Varför gör man inte det på riktigt för det? Men jag tycker att det vore en jättebra idé. Jag känner att jag är inte riktigt tillräckligt ninja för att verkligen lyckas på den banan. Men, du, jag är så ninja alltså. Så här, jag kan bevisa det genom att bryta mig in i ditt hus och sno alla dina grejer. Oh, nu är jag riktigt rädd. Nu måste jag fly från stan ett tag. Slutfattningsvis. Ja, det lät som ett bra spel, eller hur? Yes. Bra så spel. Jag tycker att vi går från gömda svärd i armarna till gömda knivar i händerna, Rob. Assassin's Creed Syndicate. Perfekt segway. Ja, jag hade en bättre segway, men vi skiter i den. Din var fine. Jo, jag fick nu i veckan så fick jag ta och lägga mina vantar på lite så här förhandsvisning av Assassin's Creed Syndicate som webbhandlare. Blev de överraskade? Var att jag... Att du klev in, la vantarna och gick igen. Att jag bara la vantarna där sen gick och kommer de efter mig. Men det här, du glömde dina vantar. Nej, de ska ligga där. Ja. Fortsätt. Ja, nej men... De hade ju en sån här man fick komma in och en sån här drop in man kunde få, man fick spela. Det är väldigt snyggt, definitivt. Alltså det enda problemet jag egentligen hade var kontrollerna, och det var bara för att det var ett PS4 som jag spelade på och inte ett Xbox, vilket är det jag har spelat alla Assassin's Creed på, och det är det jag är van vid, så att alla kontroller kändes jättekonstiga. Sen har inte jag kört jag har inte kört Unity. Har jag inte. Så att det är ju möjligt. Det var några av kontrollerna som kändes lite av i jämförelse med det som jag spelade sist, vilket var ju då Rogue. Och så att det handlar nog om att kontrollerna har ju ändrats då mellan Unity och så. Så att det var lite små saker. Men de har ju introducerat lite nya grejer. En av dem är man får en sån här man kan skjuta en, det är en grappling hook i stort sett. Som man kan skjuta om man kan. Den var lite klunky var den faktiskt, måste jag säga. Även fast det var en väldigt cool grej att ha, vilket gjorde att man kunde ta sig mellan hustak som är typ när en gata emellan och så mycket enklare. Och det kändes lite mer, vad ska man säga, naturtroget än och lite mer realistiskt än att man skulle ha, att det skulle finnas de här repen som går mellan hustaken som är i typ alla andra Assassin's Creed-spel som man kan springa över så att det ska finnas en gång emellan så att det kändes lite mer realistiskt att man skulle ha det snarare än att man skulle förlita sig på att det skulle vara någonting där redan innan men den var lite, nu var det här bara en alfabild som vi fick spela, det här var ju det som egentligen som var ett av de första som de visade upp för Assassin's Creed Syndicate. Man ska ta ut ett gäng bara ett street gang och ta över deras territorier liksom, och sen så det slutar med att man får åka häst och vagn och sen så ett brawl i slutet bara mitt på gatan. Så att det är ingenting vi inte har sett innan, men det var nice, och det var rätt svårt att styra häst och vagnen faktiskt. Ja, det var, men jag tror att det är väl en sån här grej man får väl kanske lära sig i och med spelet. Men man bara kastas in mitt i det så var det lite så här, oj, oj, oj, nu kör jag över 10 människor på en raken här. Det var inte meningen, oj, oj. Det skulle du göra ifall du skulle köra i verkligheten, Robert. Så. Jag hade ju aldrig kört häst och vagn innan, så ja, då skulle jag nog definitivt göra det. Men det är inte mitt fel. So real. Jag hade lite svårt med vapnena, för det verkade inte som en, för i alla tidigare Assassin's Creed-spel som jag spelat så kan man ju välja mellan att ha sin Hidden Blade eller någonting annat som är ett så här melee-vapen, men här så det verkar inte som jag hade något Hidden Blade här av någon anledning, jag vet inte det, fast ändå så hade jag det, så att det verkade vara lite mer reaktivt, så att det var någonting som man inte kunde aktivt välja att använda, utan det var bara fists här. Man hade lite kastknivar och lite sånt där också man kunde använda, men kontrollerna var lite clunky. Men som sagt, det är en alfabild, så att det är väl någonting som... Och med tanke på om man aldrig spelat det tidigare, det var en PS4-kontroll. Har jag aldrig kört med tidigare överhuvudtaget. Så att det kändes lite konstigt, men visuellt var det väldigt snyggt. Jag klättrade upp på en sån här jättehög byggnad och tittade ut över staden. Det var jättesnyggt. Man kunde se skillnaden mellan de olika distrikten också. Och jag tittade där borta, var lite finare liksom. Och så här, ja men titta, där är det industriella området. Där bolmar det rök. Så att det var väldigt intressant där. Och sen så, som klart så fanns det ju såna här höstackar man kunde hoppa ner i. Vilket jag tänkte så här, varför finns det höstackar här? Men ja, mitt inne i London, det kändes lite så här konstigt. Men det jag fick se av det i alla fall, så var det väldigt snyggt. Kontrollerna var ju lite clunky, men ändå respons, liksom man fick en respons från dem i alla fall, och det var nice. Och det kändes ju som ett Assassin's Creed-spel i alla fall. Det är ju det mest positiva jag kan säga om det, tror jag nog. Det kändes som ett Assassin's Creed-spel. Gjorde det. Jag tar nu frågor. Ja, du gick ju klara ganska bra, men hur var de grafiken? Jag har ändå delat om den tidigare Assassin's, så att de grafiken är, verkar ju amazing på trailern och så man det. Alltså, det var väldigt nice, var det. Som sagt, det är en alfabild där som jag körde också, så att det är inte jag tror inte det är färdigt allting, men det var ju på ett PS4 med en snygg skärm. Det såg väldigt nice ut. Jag såg ingen av den här det var inget av det här blurret som jag haft i tidigare spel när man vänder sig om och lite sånt där. Jag kände inte av något av det i alla fall, vilket jag tyckte var väldigt nice för sånt där jag stört mig på. Motion blur, såna här saker. Ja, typ sånt, fast det är inte ett motion blur, utan det är ju bara en radial blur. Det har spanat många namn. Ja, nej, men det är ju bara den här när man vänder sig om snabbt. Det är inte ett motion blur, men det är väl exakt vad ett motion blur är. Ja, men det är inte vad det är, för det är inte en del av spelet på det sättet. Det är mest bara att den inte hänger med när man vänder sig om på ett sätt liksom. Och det har jag stört mig på i tidigare spel. Men här känner jag inte av något av det. Så att det var väldigt smooth med allting. Och de har något som jag såg, som jag kom på nu, att de har ju lagt in det. Jag tror det är möjligt att det var med i Unity också, men jag har inte sett det tidigare i alla fall. Det är att du kan välja om du ska springa upp på väggar och sånt. Du måste trycka in en knapp för att springa upp på väggar. Mm-hmm. Vilket i de tidigare spelen jag har varit där. Ja, springer jag så kan jag springa upp på en vägg. Och det kan vara väldigt irriterande om jag ska springa nära en vägg istället. Så att, och du kan också välja att gå ner för väggen istället för att droppa. Som man, enda option man haft tidigare är att droppa ner från en ledge till exempel. När det finns nedanför. Nu kan man, du kan free runna neråt helt enkelt. Istället. Tänk dig som Spindelmannen som går huvudförst ner för en vägg. Ja, det var väl inte riktigt så, utan det är väl mer att man klättrar neråt helt enkelt bara. Men det var lite nice i alla fall. Jag tyckte det var en bra addition. Combaten hade jag lite problem med, men det var bara för att allting kändes lite konstigt på grund av att jag aldrig hade kört just så här förut. Yes. Men ja, som sagt, det ser nice ut. Jag ser fram emot det. Kan jag köpa det när det kommer, så kommer jag göra det. Men jag ska ju som sagt ha en X-Bone för det. Så att, samma sak Unity. Så att. Men det ser nice ut. Jag ser fram emot att se mer av spelet när det är mer färdigt, om man ska säga. Men det är ju bara, det är ju fan nice. Schysst det där också att de har fixat så att man inte råkar springa upp för väggar. Jag hatar den där händerna. Ja, jag vet. Alltså man behöver skynda sig lite i korridoren i skolan liksom, och så kommer det någon och möter en, och man står inte sidan, och så bara helt plötsligt sitter man halvvägs upp för väggen liksom. Ja, jag vet. Jag har alltid haft det problemet liksom. Jag tycker att de borde fixa dem. Jag tycker att de borde patcha verkligheten också för det. Mm-hmm. Ja, precis. Eller hur? Man ska ju kunna springa på en vägg snabbt. Ja. Nej. Du var allmänt nöjd. Allmänt nöjd, ja. Jag skulle gärna ha spelat mer, men jag kom till slutet av questet och jag vill inte springa runt allt för mycket och hogga den heller, så att, för det var ju folk som väntade för att spela, så att. Du vänder om och säger du, så gör du upp din bricka som du har fått av att säga. Jag är officiell nördlivrepresentant. Jag har inte ställ fått på bricka. Kön. Jag kan skriva ut en liten papperslapp. Har inte du fått brickan? Ja, men det är Fredriks miss då. Just det, han fick inte den memot, ja. Men jag hoppas att han hade den där lilla hatten med fjäder i där det står press också. Mm. Jag hade en hatt, men jag hade inte tid och jag glömde ta med min press. Okej, ja, vi vet att vi ska bättra oss i imperiet. Jag lovar, nästa gång jag går på en sån här hands-on förhandsvisning så ska jag se till att ha med mig. Jag ska ha på mig Nördliv t-shirt. Jag ska ha ett halsband med Nördliv så här, i grejen. Nu överdriver du bara. Vi är en seriös organisation. Och jag ska även ha på mig ett så här armband som det står Nördliv på. Och sen ska jag nynna på Nördliv-låten också. Går det? Du ser ut som en extremfan mer än någon som faktiskt är med av det. Den psykadeliskt fan som man skulle bli rädd av att träffa. Ja, nej, jag har inte, det är inte en t-shirt, men du vet en sån här skjortgrej som inte har några ärmar. Du vet sådana som arbetar på olika affärer har, du vet. Så har de ju sitt namn, välkommen, jag heter Rob. liksom. Pratar om en väst? Ja, det är väl inte jag vet vad han menar. Han menar ja. Bara kortärmade tröjor. Ja, men det brukar jag knappa längst upp också. Men i alla fall, men så har de ju ficka liksom. Och så har de ju alltid en sån här bröstficka. Och så har de alltid en sån här liten namnskylt och så. En sån ska jag ha, men det är nördliv på den. Jag vet så precis det. Vad du menar. Ja, precis. Vi får se över och fixa om vi kan hitta en shop eller någonting så vi kan fixa det. Men där tröjorna är jättefarliga. Jag hade en sån från mitt jobb som är ett helt annat jobb. Och jag gick in på en Net-to-Net-affär och jag blev stoppad 3 gånger innan jag kom till kassan av folk som frågade efter hjälp. Så ja, de tröjorna är ikoniska. Ja, men det var ju precis det jag menade. Jag ska ha en sån på mig när jag går till alla såna förhandsvisningar och sånt jag kan hitta. Så att folk vet att jag är där och för officiell representant. Och så tror de att du jobbar där, så då kommer du in behind closed doors och går för att köra med alltihopa. Ja, och kanske kan komma undan med en kopia av spelet också. Okej, okay, ja, i alla fall. Moving on. Och det var allt för segmentet om vad vi har spelat i veckan. Mycket intressant. Vi får tacka alla som har medverkat. Tack så mycket. Tack. Nu kommer vi till den roliga, så mycket väntade segmentet, veckans spel. Och veckans spel denna vecka, Final Fantasy 14 version 2.57 tror jag vi spelade. Nu är vi uppe i 3.0 eftersom expansionen har släppts, men A Realm Reborn, nu så kallat med expansionen Heavensward. Men jag tror att vi börjar med att diskutera A Realm Reborn, det vill säga detta Final Fantasy som folket här i några stycken har spelat. Med tanke på, skulle vi gå in på expansionen så skulle jag inte kunna hålla i det lagret av hype som ligger under mig just nu, med tanke på att Early Access släpptes igår och det känns som det har gått 3 dagar, men det är för att jag har haft ett väldigt ostabilt sömnschema på det bästa sättet möjligt. Det är för att du har suttit dygnet runt på The Hype Train, stormandes runt hela Eorzea. Oj. Det är vackert. Wow. Oh yes. Och jag har inte yes. ens gått in på det nya contenten riktigt ordentligt, så att det kommer bli en vecka. Men låt oss komma till det senare, det kan vi förklara med. Först måste vi ha en liten grund i spelet och låt mig ge en liten kort historia om Final Fantasy 14. Jag vet inte om ni känner igen varför jag säger att det är Final Fantasy 14 A Realm Reborn. Jo, det kom ju för länge sedan kom det ut ett spel som hette Final Fantasy 14. Det var version 1. Coolt. Det var inte bra. Det var därför vi var tysta. Det hade såna här buggar till exempel, som att om du dog så var det en bugg som gjorde att du kunde inte returna. Så var du död så var du död. Du kunde inte resurrecta någonstans. Det var on launch, så att, ja, det spelet MMO var MMO med permadöd. Det låter väldigt det lät innovativt. Väldigt intressant, men det var inte menat. Det är hardcore. Så att, ja, det var det kommer att inte vara nöjd på sina guildies när man ska göra progress på en ny rädd. Mm, det var inte många som kom upp till dem, men till slut så ja, i alla fall, det var ett skitspel rätt som sagt bara. Det var inte bra. Det var så mycket fel på det spelet så att jag vet inte, så att de tog, vi gör om spelet sa de, och då gjorde de då A Realm Reborn, tog in ny directors och alltihopa och hade så. Och när man har så mycket spel och de lägger så mycket kraft på att göra om ett spel, så har de så mycket assets att de kan fokusera på design och små detaljer som gör att det känns inte som ett MMO som bara har funnits så kort tid. Nu har det ju funnits ett tag, men jag kan inga siffror. Men vad jag har hört från lister och sådant ute på internet, så känns det som att Final Fantasy 14 är ett av de mest, bland de större. Det är bland liksom World of Warcraft, och du har Final Fantasy 14 och du har EVE, och den är bland dem om man säger. Och speciellt nu vid expansionen. Vid alla expansionerna nu så kommer det miljontals folk och sådär. Men i alla fall, så spelet har genomgått en hel del iterationer och verkar ha hittat sin plats nu, speciellt när expansionen har släppt, så det har aldrig sett så bra. Och då kan vi ju gå igenom, vad är det som är speciellt för det? Jag vill höra lite, vi kan gå till Fredrik här som inte hade spelat spelet tidigare, och vad hans lilla erfarenhet var med spelet, så fyller vi lite eftersom. Yes. Jag har ju förberett här lite. Jag vet inte, jag kan väl gå igenom det bara, för jag har en kort beskrivning av vad det står in också. Väldigt kort. Och det är ju då du som spelare kommer in i den här världen 5 år efter en väldigt stor katastrof. En tid då de så kallade The Warriors of Light är tillbaka i Eorzea. Det är mörka hot som gömmer sig i allt från skuggorna till det uppenbara hotet från det garlianska imperiet. Det låter ju underbart där, eller hur? Som äventyrare ska du då ta dig an stora primaler, tänk typ drakar, och andra elakingar och monster och så gott som det som går att döda i Eorzea. Det här är ett MMO där du helt enkelt väljer själv din väg. Och det som jag tycker är väldigt bra i det här, det har väldigt varierande miljöer. Och de har verkligen tagit kraft till att förvalta arvet av Final Fantasy med städer och all den liksom känsla och feeling som man har från de tidiga spelen. Bland annat bara det faktum att du kan rida runt på Chocobos gör det ju ganska roligt faktiskt. Gameplay i sig är väldigt snabbt. Det är en enkelhet i det helt enkelt. Och håller en ganska bra variation. Och just det här med leveling-systemet där att du utefter vart du spelar så kan du spela liksom på en plats som är passande för just din nivå. Det vill säga om du är på level 15 och du kanske dödar elakingar för level 15 så får du, så maximerar du ut din XP på den nivån. Medan om du skulle ta för höga så kanske du inte får lika mycket XP i och med att du tär ner dem mycket långsammare och så. Det handlar om hur mycket du liksom slår på monstren om man så säger. Om man ska göra det förenklat. Och framförallt det som jag tror är bra för det här spelet specifikt är just att det är bra för nybörjare. Det har en enkelhet att sätta in sig i spelet som jag tycker är bra. Om man ska gå till det som jag kanske inte lika mycket för, det står in sig. Det som jag hittills har fått för mig, det är ganska flummigt. Det är kristaller och det är drakar och det är röster som pratar olycksbådande om saker som du inte orkar lyssna på riktigt. Men så kan det vara, det är ett MMO. Och oundvikliga menlösa sidouppdrag går inte att förbise heller såklart, men tack och lov är ju starkt gameplay i det i alla fall. Grafiken i sig är adekvat, den funkar. Texturer är ibland märkligt low res på karaktär eller vapen, fast andra saker i spelet är högupplöst, så jag vet inte om det är någonting som de kanske fixar på eller något sånt. Striderna i sig är ju väldigt enkla, men de kan lätt bli väldigt oengagerade också. Och i och med att om du nu har UI fullt av alla dessa namn och health bars och alla grejer, så kan det kännas lite hafsigt, som att du tappar lite bort vem som slår vad och så vidare. Tack och lov så kan man modifiera allt det här, så det tycker jag är en ganska litet minus i det hela. Final Fantasy 14 är i alla fall MMO-spel som jag tror är en av de lättaste att plocka upp som nybörjare. Och framförallt med ett starkt community, som man ser till exempel på Max och Lotta här, så är det verkligen lätt för en att komma igång. Och jag tror det appliceras på egentligen alla som spelar det här spelet. Det finns säkert rötägg, men efter vad jag har märkt så känns det väldigt lätt att få hjälp i spelet. Och visst, storyn i MMO är ofta sekundärt, och det kan vara att det blir mycket bättre framöver, där det inte snackas kanske om kristaller och ordrar eller varelser eller någonting som man ska fixa och dona med, men som blir starkare. Det må hända, men framförallt är det grundmekaniken som gör det här spelet underhållande tycker jag. Och möjligheten att just, du behöver inte bara slåss. Det finns andra saker du kan göra i världen. Du kan kanske ta upp till exempel, och ja, vad vet jag, du kanske sätter och syr, eller du kanske börjar jobba som en helt annan sak i spelet, och därigenom levlar du. Och det är det som gör det mer unikt, och framförallt ett spel som jag tror kommer appellera till väldigt många spelare. Och jag som ni märker kanske inte är så fullt ut MMO-spelarmaterial, men jag känner ändå att till skillnad från Knights of the Old Republic, The Old Republic, som är ett spel som jag inte kommer gå tillbaka till, så kommer jag definitivt gå tillbaka till det här MMO-et. Det är ett spel som känns helt okej för mig. Och framförallt, är det så man diggar MMO, så är det nog ett spel längre upp på listan som man bör ta i tur med. Så det är en rekommendation från min sida. Mycket intressant att höra och klarlägga några punkter där. Storyn har du helt rätt i. Till en början så kan jag säga, för den som har investerat, jag var inte investerad i storyn i början. Jag var mer investerad i i världen. Jag tyckte det var roligt att jag började i den här staden och sen så det var lite hemtrevligt och jag går till min guild och där lär jag mig min lancer som jag var, så spjutperson. Det var roligt, det var en klass jag inte hade sett förut i något spel. Alltid svärd eller tvåhandat svärd eller yxa, men aldrig spjut som en egen klass. Och de två quester man brydde sig om, det var ju main story questen då, som drar main storyn vidare, det här med kristaller och fånigheter då. Och sen så var det klassquestet där man säger du gick till din guild och säger man får var femte level att ja, nu har du blivit lite duktigare. Ja, nu kan du gå och göra det här åt mig eller något liknande. Och sen lite roliga personer och lite intrig så att säga. Men jag håller med om main storyn, att den är lite seg till att börja med, att de talar om kristaller och grejer. Och jag kan säga att den fångade min uppmärksamhet från att jag skippade story till att faktiskt jag gav mig in i den så här, nu är det story, nu, liksom, nu ska allt annat vara tyst. Liksom, har jag musik på i bakgrunden, så okej, nu ska vi stänga av den musiken och sen ska vi sätta på musiken i spelet istället och nu ska vi sätta oss och lyssna vad som händer härnäst. Och det, kvaliteten på storyn har ökat väldigt mycket under spelets gång. Speciellt när spelet släpptes så var det ju levelingsprocessen om man säger. Och sen kom det till level 50. Och det var maxlevelet då tills igår när de släppte det till 60 nu. Men ja, då var det level 50. Och därifrån, då får du ju inte experience när du gör quest. Och då är det ju inte bara att göra quest för det, utan då gör du det för att låsa upp nya grejer. Och det har varit intressant, det har varit ett annat mål än att bara levla sig. Och de fick spendera tid på att göra lite mer cutscenes och liknande och sånt så. Men ja. Alltså grabbar, jag gör detta. Jag måste säga, jag håller med er i mångt och mycket. Men antingen så är ni inte tillräckligt hippie eller så är ni inte tillräckligt hardcore RP-are. För att jag var fast i main storyn, i sidostoriesarna, i basically alla quests ever från ögonblicket jag satte mig med spelet. Jag gick runt, jag gick i alla städer för att, ärligt talat, min karaktär är för lat för att springa. Och pratade med folk. Jag kunde stå i en mota med en random NPC som bara stod och hängde där och beundra outfiten eller whatever, och stå och prata, just för att det känns verkligen som en så full värld, en sån full berättelse. Och karaktärerna du möter på, alla NPC:er, känns så levande, så att det inbjuder verkligen det här. Men som sagt, jag kanske är lite mer hippie för att jag hade inga som helst problem med de här snacket om kristaller och folk som magiskt kommunicerar telepatiskt med dig och ger dig någon form av komandrömmar och så vidare. Ja. Jag tyckte det var awesome. Alltså det är ju ett spel som jag tycker du behöver ju också veta vad du ger in på också. För om du är van vid Final Fantasy-serien överlag så har du ju mycket till godo där. För min del så, även när jag satt faktiskt från start, från get-go, verkligen läste. För jag tänkte så här, det är många gånger man kört veckans spel som man har liksom kanske inte tagit tur med att lära sig och faktiskt ta reda på vad det handlar om. Så. Men jag gick fullt in på det här. Men jag fann det bara lite ointressant överlag på allting. Och sen så tänkte jag, ja, men då får man ju fokusera på det som jag finner viktigt i många spel. Och det är ju självklart gameplay då. Och där har du ju enkelheten och du har ett sätt där du liksom markerar en fiende och den automatiskt fortsätter slåss och så under tiden kan du göra dina val liksom så. Och det tycker jag är riktigt bra. Men quest, de här quest-grejerna som Max snackade om, vad nu det kallades, det var väl också, det adderade ju lite på upplevelsen. Men jag tycker ändå att det är svagt hittills. Men det är ju som sagt, med ett MMO så känns det som att du måste ha tiden för det här. Och jag känner också för min del, med hur min situation ser ut, att jag kan inte lägga ner tiden på att fullt ut ta i tur med det här. Jag vill ha någonting avklarat. Och det är ett hinder för min del. Mm. Och det är ju en personlig grej då. Så det är ju ingenting som betyder att spelet är dåligt på något sätt. Jag kan hålla helt med, för att jag kan säga att jag hade en startperiod när jag kom in i spelet och jag var arbetslös. Och jag säger att jag tror att jag hade nog inte kommit in i spelet lika lätt om inte jag hade haft den fulla perioden och säga att okej, nu är det här det spelet som jag tänker spela i en månad. Mm. Och sen efter det, när man har kommit upp, då kan man spela det sporadiskt och sätta sig lite. Ja, men nu kör jag lite då och då. För att det finns lite små saker, roliga grejer att göra. Att, ja, men jag går in och gör lite ett uppdrag här, eller jag går in och kollar med mina retainers då, som jag har, som sitter ute på sina egna uppdrag, eller jag går och syr ett par läderskor eller något sånt där och säljer dem eller liknande. Ja, små roliga saker. För de som ska spela, de ska spela bara det här spelet. De ska inte ha fler spel liggandes. Det är både positivt och negativt. Distrahera och ha. För jag vet för när Heaven's Ward nu släpps, egentligen har det ju redan släppts för er som har kanske förhandsbokat, men när det inte 23 det ska släppas? 23 official release, 19 nu är early access. Ja, så den 23, då tänkte jag så här, okej, men det är intressant där, för den 23 släpps Batman Arkham Knight, som är ett spel som jag på en gång tänkte, jag kommer köra det. Jag kommer köra det fullt ut, precis på samma sätt som jag antar att ni känner för det här då, att ni verkligen vill fläska in timmarna på det. Så känner jag samma sak för Batman då. Och jag hade den känslan infunnit sig i mig när jag spelade det här under de antal timmarna, så skulle jag fortsatt på samma sätt. Men det kommer inte hända, även om jag definitivt inte kommer avinstallera, utan jag kommer förhoppningsvis när andra spel är klara hoppa in i det här igen. Men problemet blir nog att jag har en trial där och kommer inte få hoppa in igen. Nej, men det förstår jag. Och som sagt, ja, det slukar. Jag har vid tillfälle försökt spela både Final Fantasy Online, Terra och World of Warcraft samtidigt. Oj då. Ja, det var ju inte det smartaste jag någonsin försökte. Ja. Mm-hmm. Ja, men nog om mig. Jag vet inte, vi kan hoppa vidare till nästa goda. Jag vet inte om det är Lotta eller något. Vi gör så att vi går till Danny, för att Lotta och jag skulle kunna tala en evighet om det här. Mm. Ja. Och då kommer vi aldrig komma framåt i podcasten. Men, sånt i livet. Ja, jag spelar en liten... Vad får jag uttala mig? Lalafell? Uttalar man det? En Lalafell, en liten söt liten filur med grönt hår. Surprise, det är jag. Och folk är nedvärderande och står och klappar mig på huvudet. För jag är typ en halv meter hög och alla andra är normal höjd. Och liksom bara, jag tycker du är perfekt höjd. Wow. And moving on. Försökte förklara för Fredrik att den klassen finns inte. Teabagging-klassen. underhållare. Hur att vi inte lär dem hur man gör custom emotes, men ja. Ja, lär inte Fredrik någonting. No. Och då kan jag säga det. Till skillnad från herr Olsson här, så tycker jag om att läsa en massa och gå in i... Jag sa ju att jag gick in i det. Ja, ja, men du är liksom, till slut så vet jag att du bara, okej, whatever, låt mig bara spela lite grann. För att jag har sett dig spela och du är liksom så här, läsa, klick, klick, klick, fine, klick, klick, klick, klick. Du, sådär, ja, men du är klar. Det som ligger i grunden där är att det ska vara intressant. Jo, ja. Men att till skillnad från dig så har jag kanske inte mer... Jag tycker om att sitta och läsa, som i alla andra spel. Tycker om att gå och läsa igenom. Skulle jag spela Skyrim eller sånt där, så skulle jag fastna någonstans där de har typ miljoner böcker, så skulle jag bara stå och läsa igenom alltihopa. Ja. Ja, för min del, om det spelet är uppenbarligen bra gjort på att vara underhållande i skriften, så kommer jag läsa allting full till hull och hår. Kan vi hitta något spel som är där? Ja då. Nej, utgår. Jag tycker om allt sånt där. Så jag har ju suttit och läst och alla såna grejer som poppar upp. Så här gör de här sakerna. Jag bara, alltså, fast jag känner att till slut måste man nästan klicka igenom lite snabbt. För man tänker så att jag står mitt där. Håller de på att slåss precis. De är på väg mot mig. Jag kanske bäst ska klicka lite snabbare igenom där, så att jag kan komma ifrån där och gå ut och fightas. Men för alla som vet redan att jag är ingen MMO-person för 5 öre, men jag tycker om Final Fantasy, så jag tyckte det var kul att få hoppa in och testa lite grann, och jag tycker att de har ju väldigt mycket av de dragen jag tycker om i Final Fantasy. Det är karaktären, det är städerna, det är liksom med kristaller och hela den här roligare biten av Final Fantasy, så det tycker jag väldigt mycket om, och det är ett väldigt färgglatt och roligt spel att titta på, till skillnad från väldigt många andra spel som är typ brun, gråa och tråkiga, så tycker jag det är skönt att komma till någonting som är mycket färg i. Det livar upp lite grann från resten av spel man spelar. Det ska vara så mörkt och tråkigt som möjligt nästan till. Kontrollerna är väl okej, tycker jag. Jag är lite ovant för mig att spela Jag är ju van att spela spel som sagt på kryssboxen och sitta med mus och styra runt på, och det är en helt ny grej. Jag är ju bara van mest att köra i FPS av den musen och skjuta, men att liksom styra hur jag tittar och allt sånt där är inte så vanligt. Men att det är en inlärningskurva, så att det kommer väl allt eftersom. Jag ska ju fortsätta spela. Jag har inte spelat hur många timmar som helst, men jag tycker det är kul med, jag tycker om att levla i mina Final Fantasy-spel. Jag tycker om att levla högre upp än vad jag behöver vara på vissa ställen, så jag alltid är liksom förberedd inför nästkommande saker. Så det tycker jag är kul. Nu var trialsen här, så är det bara till level 20 var det väl, eller? Mm, jag tror det, ja. Och ifall jag skulle verkligen sätta mig ner, så skulle jag ju väldigt, inom väldigt kort tid vara uppe redan där. Och då blir det liksom så här, ja, nu finns ingenting mer jag kan göra, för att jag tycker om att levla i spel. Och då blir det mest att springa kring och göra sidequest, vilket jag tyvärr har en för kärlek att göra, och springa och göra alla andra saker. Jag har märkt när jag har spelat det här, att jag har ju liksom gått och pratat med alla som fanns och kunde prata med, så att jag har en hel drös med sådana här sidequests som ligger i min sidobar. Jag bara, ska jag kanske köra på mainquestet någon gång? Så här, nej, nej, jag ser att jag är väldigt nära den här andra snubben jag skulle gå och göra någonting åt. Jag gör det under tiden, men jag ser ändå på väg åt det här hållet. Så det är ju det som ligger problemet. Det är problemet, jag springer ju allt annat än mainquest. Men jag tycker det är skitkul, än så länge. Nu är jag inte den bästa på fighting, så, vilket vi märkte, för Lotta fick plocka upp mig några gånger. Och Max fick också hjälpa mig när vi spelade sist så där ihop. Så ja, jag har en liten klen figur, men den passar väl rätt bra till mig. Så där ju. Den säkert ser ut att vara utklädda i Halloween-kostymer när de kommer till högt nivå. För det där, ja, titta, du försöker se ut som en riktig krigare. Vad gulligt. Yeah. Ja. Ja, men alltså, hörni, nu tycker jag inte att vi ska klanka ner på Dennis fighting skills. Jag menar, han var trots allt en halv meter hög. Jag förstår om det kan bli lite jobbigt om de stormar en 5 meter hög stridssköldpadda emot den. Jag kan stå och hacka på honom och bara, här har du din jävel! Precis. När du säger så där, så allt jag ser är Ryu från Breath of Fire 3 i början. När han slåss i början så viftar han med svärdet framför sig utan att titta så här. Ja, om vi säger så här, jag ser ut som i Sagan om ringen när de slåss mot Ringwraith som står och lyfter liksom med handen framför ögonen så här, nej, ta inte mig! Oh, Jesus. Det är lite grann så min karaktär ser ut när jag slåss så där, liksom, nej, där har du! Precis som det skulle vara på riktigt alltså. Nu är det så en liten pippi och man, nej! Ja, ah, jo, mer eller mindre. Men utöver det, ja, han ska bli en stor krigare, min gubbe. Så växer upp en vacker. Ja, kanske det. Nej. Men jag håller ju med om att det är väldigt lätt att komma in, och instruktionerna är väldigt enkla. För det kommer ju poppa upp där man kan läsa igenom exakt hur man gör, och man kan ju gå tillbaka väldigt lätt in och hitta allting hur man ska göra. Så att det är ett väldigt enkelt system för folk som är nybörjare på det. På MMO-genren. Yeah. Det är jättebra. Jag kan ta lite punkter om just det här. Jag glömde säga att när Fredrik hade sitt där. Hjälpmedel för det man vill komma till. Det är, man vill komma till dungeon, som man säger. Där du har det klassiska att en healare. Du behöver healer, tank och DPS. Du behöver en tank som tål mycket mer än alla andra, men kan inte göra mycket skada. Men han har många så här taunting och provoke skill som gör att de ska attackera mig. Och då attackerar alla tanken. Och då har du din healer som står och healar tanken så att de överlever, och DPSen som attackerar mobsen eller fienderna då, så att säga. Och för att lära folk hur det här faktiskt fungerar och hur man ska använda sig, vilken roll man ska ta och så finns det väldigt så här, vid level 10 så kan du göra så här små smyguppdrag du kan sätta dig i kö för. Så om du går in automatiskt då i en duty finder som det heter, så kan man sätta sig i kö att jag vill göra den här lilla uppdraget. De kallar det för en guildhäst, kallar de det för. Och då får man komma in och säga, ja, nu är du i en grupp med 4 personer, du har en tank, en healer och 2 DPS, och du får det liksom, ja, här är en grupp med 3 fiender, här borta är en grupp med 3 fiender och här borta är en grupp med 3 fiender. Ta och liksom döda dem och säga, ja, men då tar vi en grupp i taget, vi attackerar en grupp. Sen så tar vi det lugnt, så när vi har dödat dem då går vi till nästa grupp. Och det kan vara en sån liten lätt grej bara, så va, bravo, får man lite applåder så har man klarat den. Och det börjar från den nivån verkligen så lätt att säga att först ska gärna tanken springa in och få aggro, det vill säga att de attackerar honom, och sen kommer DPSen och dödar dem och så. Så att det finns väldigt bra hjälpmedel, och nya spelare får, om man gör någonting för första gången, så får man oftast en boost om man gör den, vilket gör att om jag tänkte säga äldre spelare, om spelare som spelat spelet mycket mer, som redan är experter, kommer ner och hjälper till, så får de en ganska stor bonus ändå, för att de hjälper en ny spelare eller någon som gör den här grejen för första gången. Så det, jag tror Lotta och jag har nämnt det förut någon gång, att istället för att det kommer en ny person om man gör en dungeon då, och så kommer det en person som aldrig har gjort den förut, och står det att ja, nu är det någon i gruppen som aldrig har gjort det här förut, därför kommer det komma en bonus på så här mycket om ni klarar det. Och då blir det sån där, ja, vad bonus, vad roligt, okej, okay, kul, vem är det som är ny? Ja, det är du, okej. Okay. Kan du hur vi ska göra, eller ska vi förklara vad taktiken är för bossarna? Då kan de säga att jag kom till den andra bossen, men sen vet jag inte längre. Så ja, men då har vi den bossen, då förklarar när man kommer dit. Så får man ta och sätta sig där och skriva lite att ja, när det kommer det här så måste du gå bakom den här, och sen när vi säger så gör vi så här. Och det blir roligt, och communityn är väldigt... väldigt snäll på något sätt. Det är liksom det här, jag skulle säga, mysiga attityden man har till spelet, som spelet har själv, att den har lite så här, den är inte grå, utan den är lite färgglad och lite, för ett försaknad av bättre ord, gullig. Så yay, sprids det lite på spelarna, tycker jag. Mm. Den känns väldigt, alltså alla är väldigt samarbetsvilliga. Ja. Jag kan ha nämnt någon gång förut, men jag tror att det är lite hur NPC:erna reagerar, lite hur storyn är uppbyggd, och lite grafiken också, och musiken dessutom, inte att för att glömma den fantastiska Final Fantasy-musiken. Det här att man blir liksom invaggad i den stämningen på något sätt, och att man dessutom blir speltekniskt belönad om man faktiskt hjälps åt. Mm-hmm. Det förklarar för Max och Lotta vill spela med mig och Fredrik. Ja, precis. Jag är superoskyldig. Men ska vi våga gå in på Heavensward och ta en liten kort timmes diskussion om det när vi ändå är här? En lätt crash course på det hela. Ja, och... en timmes diskussion, eller hur? Minst. Det är ju så här att det har kommit en expansion, förstår ni, som är lika stor som originalspelet ungefär. Oh my god. Och det finns flygande, man kan flyga i det nya stället, man kan bygga airships och flyga runt. Och man kan även bygga stora, vi satte precis till en, innan jag slutade spela idag, så satt guildledaren och jag och byggde ihop våran workshop. Nej, nu fick jag upp den. Så då har vi i vårt hus, som vi självklart har, vi har det hus på strandkanten, mycket vackert med så, och där vi ställer i gården, så ställer vi våra statyer på besegrade bossar och sånt där, och mycket sånt. Vi har det jättetrevligt. Självklart en jacuzzi i vardagsrummet, tänkte jag säga också, som alla har. Nu har vi lagt till en company workshop där vi kan bygga ett, som också Final Fantasy är känt för, airships. Och man måste bygga dessa för att kunna skicka ut på expeditioner, och då du får en logg verkligen vad airshipet har gjort liksom. Ja, du skickar ut en crew med ett airship, och det är mer som en NPC som du skickar ut, men du måste bygga delar med din guild, så att säga, din klan. Och då är det så här, ja, vi behöver bygga nya vingar, eller nytt hall, eller aft castle, eller fore castle som det heter, för det är ju som en båt som flyger det där. Och den får liksom experience, och den levlar, och du kan hitta material där ute, och det är roligt, för den åker ju runt verkligen, och man ser en logg efteråt att bara, ja, du har liksom, vi fick lite turbulens här, men vi förväntar att det ska inte göra något problem, och sen hittade vi en deposit av materia här, så vi minade den, så får man det liksom som en reward efteråt, och så mycket, mycket intressant längre. Det verkar vara rätt stort, och man får material där då för att bygga sitt airship vidare, och då kan man få saker som man bara kan få genom den, och det är bara en liten del som lades till i nya expansionen att man kan göra. Och självklart måste ju nämna att det var tre nya klasser som introducerade. Machinist som använder gevär och gadgets och lite sånt där, lite long range DPS. Du har Dark Knight som är tank som använder sig lite av en mörkare dark side för att lite klurigt den där. Jag tycker den är intressant som tank. Det är den jag sitter och spelar mycket på just nu och försöker få upp till högt level. Och sen har vi en ny healer som är Astrologian som använder sig av nästan tarotkort eller man ska säga, och den spår saker i stjärnorna för att läka personer. Jag vet inte exakt hur den funkar. Det är Lottas klass. Den är väldigt intressant. Det blir lite, alltså man kan ju inte förutsäga en astrologen hur den kommer att spela, för att det här är en hela klass som är ganska fokuserad på support. Du har en handfull heals självfallet, ett par vanliga heals, ett par heal over times. Du har ett par tre stycken spells som faktiskt gör skada också om du skulle vilja göra det. Men det som är speciellt med klassen är just det här att du har din tarotlek vari du kan dra kort. Och du kan bara dra ett kort åt gången. Och de här korten ger dig olika bonusar, olika buffar som räcker 15 sekunder i grund. Sen kan du, efter att du har dragit ett kort, så måste du använda det efter 15 sekunder för att annars försvinner kortet. Och du har 30 sekunders cooldown på att dra ett nytt kort. Och sen kan du lagra det här kortet om du vill dra det senare. Och du kan också stoppa tillbaka det leken med flit för att få ytterligare en förstärkning på nästa kort du drar. Men grejen är att du vet aldrig vilket kort som kommer bli ditt nästa kort. Så att du måste hela tiden vara beredd på vad som händer i fighten. När nästa stora skadeinslag kommer, när din DPS kommer ha möjlighet att göra som mest skada själva och så vidare. Så att det är en ganska kaotisk helarklass som man verkligen måste vara flexibel för att kunna hantera. Men den är spännande. Det är intressant. Jag har en väldigt viktig fråga här. Låt höra. Kan den förutspå min framtid? Självfallet. Alltså okay. Alltid när jag drar kort så händer det som står i korten. Jag menar, om jag drar ett kort som säger att vi kommer att smiska totalrumpa med nästa boss, då gör vi det. Jag visste inte att det fanns animationssätt för dig innan jag såg det. Det var jätteweird. Yep. It's awesome. Och grejen är att stjärnorna kan ju gå emot dig ibland. Stjärnorna är inte alltid på din sida. Så att ibland när man verkligen känner, oh, nu vill jag ha en buff för tanken så att han tål lite mer skada, så tycker stjärnorna, nej, men du vet, dina spells kostar lite mindre mana istället. Och man tycker, why, thanks. Jag tänkte på när jag hörde klassen Dark Knight att det blir Batman direkt. Man bara, okej. Kan du tänka dig en klass i Final Fantasy som faktiskt ser ut som Batman? Jo, jag fick en konstig bild av den. Det är mer Dark Knight som är, använder darkness som magi. Jo, jag fattar. Jag förstod det. Att du förstod. Nej, det skulle vara jävligt kul. Man bara, I'm not wearing occupants. Liksom bara James Batman gör det helt plötsligt. Ja, fast jag tycker det är lustigt hur många gånger i de jobbquestarna man får som de hintar till the dark side. Jag har en skill som heter dark side. Jag kan använda den så att nu är jag i the dark side, men ja. Oh yes. Och ens klasstränare i hela tiden, alltså han försöker locka en till the dark side of the force. Det är mycket sånt där pain and suffering, good. Ja, det är ju inte första gången direkt i ett Final Fantasy-spel som de gör referenser till Star Wars direkt. Ja, men kan jag med Big Swedge dyker upp i många av spelen, gör de. De är med här. Ja, precis. Ja, men det är inte första gången direkt som det är några referenser till Star Wars direkt. Och sånt är bara bra. Mycket bra, mycket bra. Men vi skulle ju faktiskt kunna tala om Final Fantasy i en oändlighet. Och nu vart det lite plitterplottrigt här, men vi har en main course att gå igenom också, är jag rädd. Nej då. Vi kan nämna att jag vet inte det här på hyllan så länge. Precis. Vi kommer spela så otroligt mycket så att ja. Ni kan spela in en egen podcast med bara Lotta och Max specialpodd med bara Final Fantasy. Ni ser om ni kan hålla den undan 5 timmar. Under 5 timmar. Vi har pratat lite om att kanske spela in en gaming session med om det är så att folk kanske är intresserade. Så att, vill ni se mig och Max springa runt och, i The Hype Train som är Heavensward? Och höra oss giggla över det, eller höra mig giggla över det och höra Max göra Det låter mer titta vad bra. Ja visst. Så mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Ja, men vi tar och rör oss ifrån Final Fantasy för vi kommer sitta i en oändlighet. Jag tror inte att vi har någon nästa vecka spel med tanke på att vi tar ett uppehåll nu. Precis. Vi det är kommer upp till er fans att välja när ni ska spela. Och spela det också. Ni får spela det sen tala med er själva. Precis. På vårt communityforum. Oj, oj, oj. Mm. Eller kanske till och med i vår Twitch-community här. Vår ever-expanding Twitch-community. Jag menar T-Speak, såklart. Det är jag som missade. Men T-Speak-community. Vi ska gå till vårt E3-segment nu och det är, finns grejer att tala om. Vi kommer göra så att vi kommer gå igenom presskonferenslistan här och alla nämna ut lite vad vi tyckte var speciellt för den presskonferensen och så vidare, vad som stod ut för just oss och lite små diskussioner. Det kommer finnas mycket att tala om här, men vi börjar med den första som var här, det är Bethesda och Fallout 4, go. Det var inte det första de visade. And that's all we have time for this time. Ja, Bethesda. Någon som har något att säga om den? Är det någon som vill börja eller? Sitter vi alla och är rädda så här? Vänta, jag vågar inte. Nej. Det är enklast för mig att hoppa in och som vi alla vet att ni alla vill prata om Fallout 4, så tänker jag börja istället med Doom som de visade upp och det såg ju fläskigt, roligt, våldsamt, fantastiskt. Det såg bara jävligt kul ut helt enkelt. Jag tyckte det var en jävligt bra trailer för spelet. En bra reboot eller hur vi ska kalla det för någonting på spelet igen. Med då jag tycker det var extra skönt. För varje gång jag plockade upp ett nytt vapen så var det liksom upp, titta på det. Man kunde liksom höra publiken och bara, det är ju det där vapnet. Åh, jag kommer ihåg när jag körde med det. Liksom, kul. Och sen så jag plockade upp motorsågen och man bara, yes, this is gonna be fun. Kapar man mitten. Jag bara, publiken me want. Det var fan det bästa med Doom gameplay grejen. Det var publikreaktion. För man hörde dem i bakgrunden så här, när de visade liksom, de bara, alla bara, hey, yeah! Varje gång de dödade typ en fiende med nytt vapen. Det var väldigt underhållande måste jag säga. Det är lite som ett laugh track nästan för en gameplay trailer nästan. Jag tycker också var intressant att de hade ju en ny tagning på det här med liv, utan du sliter ut uppenbarligen hjärtat på dina motståndare och fyller på livet samtidigt. Så det var ju en lite ny grej på det hela, en ny twist på. Men utöver det så tycker jag det såg jävligt snyggt ut och det flöt på väldigt bra, så ja, jag är nyfiken. Det ser så svulstigt ut, det ser ut så fläskigt, och just det här animationerna när man ska göra kills liksom, som ja, de ser ut redan i det där som de visade sitta helt rätt. Det fick en bara vilja springa dit, och jag vill också lira det här, jag vill lira nu. Säg till när jag ska börja vara negativ. Alltså jag skulle säga, jag har ju aldrig spelat något Doom-spel innan. Aldrig. Så jag har inte insatt, men det där fick mig, jag har aldrig haft något intresse för det, men det där fick mig faktiskt så inte, det var nästan salivering över det där faktiskt, för det såg jävligt nice ut. Det är liksom, jag menar, jag brukar alltid gå för de där vanliga liksom Assassin's Creed och sådana som har lite mer story och lite sådär, men alltså det där såg ut som man bara kan slänga sig in och bara massakera, och det var väldigt nice. De nämnde ju det i försnack och sånt där för det där, för det där som jag tittade på, så pratade de om det att och även i intervjun med skaparna då i efterhand, att det verkar vara en mer push på att du ska inte gå bakåt speciellt mycket, utan framåt hela tiden. Så att det är mycket action, så det är, du ska röra, du rör dig framåt, så du blir inte tryckt bakåt av vågar med fiende, utan det är, du ska röra dig framåt helt enkelt genom fienderna. Rent bokstavligen då. Ja, det som de verkligen har gjort här, som det känns som, att de har tagit essensen av vad som gjorde Doom på tidigt 90-tal så bra, var att de hade samma knäppa monster som du gav det på. Och du har samma monster i det här. Många som är från originalspelet med. Och på det så applicerar du dagens spelmekanik och får då dels med nostalgikerna på tåget, men också de som bara vill ha någonting köttigt. Någonting som man ser ut som bara kan hoppa in, mosa ett par monster, hoppa ur. Fredrik, jag ser fram emot en spelsession med ungen med det här spelet. Alltså jag måste ju säga att även om jag inte har spelat något av de tidigare Doom-spelen, så känns det som ett love letter till Doom. Helt uppenbarligen enkelt. Är det ju. Jag säger bara så här, bara intro, man ser han tar upp den ikoniska hjälmen och liksom sätter på sig, man bara, oh yeah. Now we're rolling. Now we mean business. Men jag är intresserad, vad säger du då, Max? Jo, nu är det så att jag tycker finerna ser tråkiga ut. Det är bara en grå matta över dem. Jag är inte imponerad av fiendedesignen. Vissa av de mer höglevlade finerna tyckte jag var okej, men basic-finerna tyckte jag såg väldigt tråkiga ut. Det är ju bara mooks liksom, de ska bara mejas ner. Ja, och jag tyckte finishing moves, som man säger, när du skjuter på en fiende, till slut så börjar de lysa i en färg, de blir highlightade och du kan gå fram och då sikta på olika kroppsdelar och trycka på en knapp för att avrätta dem så att säga, och beroende på om de lyser rött eller blått så får du liv eller ammunition, vad jag förstod. Du får alltid något av dem genom att göra en sån här finisher, så får du mer grejer utav dem för att hålla det vidare, och så det är uppmanat att göra sådana. Dock så såg jag redan bara genom trailern att moves började upprepa sig. Jag känner att det kommer bli tråkigt ganska fort att göra den här, ta upp foten och sparka den i huvudet på han, monstret som du dödade med snigen fot. Men ja. Ja, och frågan där också är just hur funkar det om till exempel tre andra monster är precis bakom ryggen? Jo, precis. Om det är så att nu är det liksom, nu är vi uppe i fight verkligen. Det är 10 monster som står och skjuter på dig. Du springer fram och gör en finishing move. Jag menar, visst, det tar kanske någon sekund bara. Du går fram och mosar, men du står still i en sekund. Det kan vara tillräckligt för att ta ganska många smällar. Så det är liksom, blir du odödlig under tiden du gör de här movesen? Eller vad händer om någon skjuter en stor raket på dig medan du står och försöker liksom få liv av en fiende? Jag tror man hamnar då i det här Deus Ex Human Revolution territoriet när man ska göra en smackdown på någon där, och de andra fiender, de fortsätter bara skjuta på dig helt enkelt, så att du tar ju skada, men du märker inte av det medan du gör finishing movet helt enkelt. Du får ingen indikering om att du blir träffad, men du förlorar fortfarande liv. Så att det är väl möjligt att det kanske är någonting de fixar, eller att det blir så, jag vet inte. Det är en väldigt bra punkt faktiskt, för det gäller att de verkligen får variation i gameplayet på det här sättet. Precis, för att det är ju... De sa ju det att de här finishing mode, de är kontextuella, så att det beror på hur du tittar, vart du tittar liksom när du gör dem. Så tittar du på huvudet så är det klart att du bara kommer få de finishing moves, men tittar du någon annanstans så kommer du ju få andra finishing moves. Så att det är ju kanske inte så repetitivt som det ser ut. Det är väl bara det att de kanske kan rampa upp och göra ett par olika finishing moves för varje bit då som man tittar på. Så att du kanske har 2-3 olika finishing moves för huvudet till exempel. Sånt där. Men det vet vi inte, det är möjligt att de kanske... Precis, det är det jag hoppas det kommer mer av. För att jag såg väldigt att ja, liksom fötterna, du har 2 olika moves som kommer hända. Och sen, ja, du har chest piece, men det kommer ju sluta med att det här gör du gärna på varje fiende för att försöka få så mycket som möjligt utav det. Och till slut kommer det vara att du kommer alltid sikta in på huvudet, för den går fortast och avsluta till exempel. Men det som är bra är att hastigheten i spelet var bra. Du har dubbelhopp och du har lite långsamma projektiler som du kan dodga. Det kändes lite Unreal Tournament är det närmaste jag kan komma till, med tanke på att jag inte spelat det första Doom speciellt mycket, så jag kan inte koppla till det. Men det är så jag lite känner att det var bra. Jag hoppas att det är lite fart i spelet, att det inte bromsas. Precis. Av de här kill-animationerna så att säga. Det andra roliga var att det skulle vara, eftersom att spelet är så fläskigt att det delar lite känsla med nästan Mortal Kombat X, eller skulle vara en bra DLC-karaktär, kan vara Doom Guy i Mortal Kombat. Men vad heter han? Han är ju en Space Marine eller något sådär, han är inte det. Mm. Ja, det är möjligt. Fast det kommer ju till våren, har de sagt hittills i alla fall, vi får se om det ändras. Våren 2016. Ja, Q1 var det inte det, till och med. Mm. Så att, men då har de ju tid. De får ju mycket, kolla ju säkert intensivt på feedbacken nu de får efter E3 när de först har visat upp det. Så att de kommer ju säkert kolla då och kanske ta in såna grejer som du säger, Max, liksom att lägga in kanske lite fler finishing moves, bara en lite variation helt enkelt. Jag tror bara de har att just här, om du kör utan de här finishing movesen en längd eller en större bit, så att den biten som står utanför finishing movesen är rolig, helt enkelt. Kort och gott rolig, så kommer en eventuell repetition av finishing moves ändå övervinnas av det roliga i den ordinarie gameplayen, utan då blir det som grädden på moset. Definitivt, så skulle man kunna lösa det. Ja. Yeah. Men vi kan väl fortsätta på Bethesda. Vad finns det mer att ta där? Ja, jag vet att någon var du glad när Dishonored 2 kom. Oj. Men den kan vi skippa, för den har vi ingenting att säga om, så. Nej, du, jag såg den och det var stort var det. Nej, jag var väldigt exalterad över det, och det såg väldigt nice ut bara från den trailern som vi fick se. Och de hade ju den som jag tittade på, jag kollade på, jag tror det var GameStop kanske det var, eller så där hade de ju såhär intervju efteråt, eller om det var, jag kommer inte ihåg vart, men de hade ju såhär intervju i efterhand också med Bethesda då, där de pratade om spelet, och de säger ju det, du kan ju spela som Corvo från första spelet, eller som Emily, men du har olika sätt av krafter och vapen för båda dem. Och de tar sig fram lite olika. Du väljer i början på spelet vilken karaktär du vill vara. Du kan inte växla mellan dem genom spelet, och det är en story är det, för båda. Är det. Mm. Så det är samma story, men hur du går tillväga i den storyn beror på vilken karaktär du är och hur du gör den med den karaktären också. Mm. Så att det var ju väldigt nice i alla fall, hur de gjorde det. Även fast jag gärna hade sett att de hade vävt ihop det mer, så att man hoppar mellan de två karaktärerna, för det brukar vara ganska nice. Men nu har de ju sagt då att det blir inte så det var, men de håller vid det är bra i alla fall. Så att det ska bli intressant att se vad Emily, för hon var ju den lilla flickan i första spelet, hon som blev Empress sen. Så det ska bli intressant att se vad hennes unika grej är, förutom den här lianen typ som hon skickar iväg och drar sig till stället. Vad hon har förutom det. Precis, jag tyckte också det såg väldigt intressant ut, och sen ny stad på den här kuststaden Karnaca eller vad det heter. Och just att de fokuserar uppenbarligen på gameplayet på det sättet, att i och med att de har en fast story oavsett vilken karaktär, så känns det som att de har fokuserat på just spelmekaniken då, att det ska funka, att det ska kännas varierat och så i det, även fast det känns fast i storyn. Och det tror jag är en bra punkt att sätta som en utvecklare, att vi har fast här så på storyn. Vi kommer köra fullt ut på hur ni tar er fram på de här banorna. Jag ser fram emot det ganska mycket också faktiskt. Ja, det var ju det de gjorde i första spelet. Det kändes ju väldigt liksom reminiscent av det. Att du har ju en story. Det här är vad som kommer hända. Sen har de ju kanske då samma sak som i första spelet. Att beroende på hur du går tillväga så får du kanske en liten annorlunda ending. Och spelet kanske växlar sig lite. Men att storyn... allt som allt är samma. Det är samma missions, sådana saker. Precis. Ja, men det är Dishonored. Jag vet inte om någon annan har kanske något man vill tillägga på det. Nej. Nej. Okay. Då så. Men ja, vi har ju Fallout 4 såklart också. Det är väl lika bra. Elefanten i rummet. Och utifrån, jag såg inte Bethesda. För det var så sent, så jag kunde inte se den. Men jag såg i efterhand på lite av det. Och fick inte riktigt in. Hade ju sett redan Fallout 4. För det hade de ju redan annonsat. Så jag tänkte, det behöver jag inte se på. Så jag kollade inte den gameplay-demo som fanns. Och så häromdagen så såg jag på den och tänkte, nej nu jävlar. Jag kan säga, som till exempel som Danny sa förut, att jag kanske inte läser fullt ut. Fallout 3 och New Vegas läste jag ta mig fan allting i. Och är det något spel jag kommer läsa definitivt rubbet i, så är det Fallout 4. Det har, alltså jag kör enbart Skyrim för att jag är så jävla sugen på Fallout. Det är enda skälet. Och nu när jag såg det här, man kan bygga fort typ, du kan modda vapen och massa roliga saker, gör att jag kommer förhandsboka. Det här är andra spelet i år jag kommer förhandsboka. Och sen kommer det inte bli någon fler. Och specialversion också. Ja. Du kommer springa runt med din Pip-Boy på armen till jobbet. Ja, visst. Det var du, jag satt och tittade på den och tänkte, ja, men nu kommer de till Fallout här. Och vi kommer få se en liten trailer. Samma trailer som de har visat. Kanske lite gameplay, tänkte jag. För det var ju det vi hade sett av de andra, liksom, vi fick se lite. Det var ju annonsat, okej, okay, du menar annonsat tidigare. Liksom, ja, lite extra kött på benen bara. Och du, de bara fortsatte och fortsatte. Mm. Det var liksom, ja, men vi gjorde det här. Ja, vi är ju liksom, det här är bas, liksom. Ja, men du går in i valtet, liksom, och du kan göra de här grejerna. Ja, det var lite coola nya grejer, liksom, som att den här roboten, de hade ju programmerat den med typ så här 100 av de vanligaste namnen. Eller vad ja, det tänkte liksom. Jag komma till. Det var en feature som jag tyckte var jättespännande. Ja, så det var lite coolt, liksom. Så jag tänkte, ja, okej, kan vi få en lista på de namnen så vi vet vad vi ska välja för någonting i så fall. Men i alla fall, så att det var liksom, ja, men det var coolt, lite uppgraderat, grafiken var snygg, liksom, ja, coolt med hur man gör ansiktena, liksom, så där, fast jag, så, det var en komik jag såg häromdagen som visade, tyckte det såg skitkonstigt ut, men ja, men och character creation, liksom, och sånt, ja, men, och, så, ja, men du får en hund, liksom, och du har vett, liksom, och allt sånt där, ja, men, och, men vi tänkte, liksom, det är inte nog, utan vi slängde in det här crafting-systemet också. Du kan bryta ner typ allting i hela världen och bygga. Och vi har 12 varor, typ ett dussin basvapen, men typ 1000 mods eller någonting som du kan lägga till. Så du kan gå från en vanlig så här, pistol till ett sniper rifle eller shotgun eller vad som helst, bara genom att använda mods. Och men du kan göra allt det här genom att ta isär saker runt om i världen. Jag tänkte, okej. Okay. Det var inte lite, hörru du. Men det var inte allt vi har gjort. Vi kände liksom att nej, men det är så mycket, men vi kände att vi kan göra mer, kan vi. Så vi byggde in det här crafting-grejen att du kan bygga ett hus också. Och du har några städer runt om i världen, så här byar som du kan bygga, fortifiera och liksom sånt. Du kan bygga små saker som turrets och lite såna grejer, och du kan kontrollera dem från en dator och grejer. Och bara, alltså, okej, okay, ja, ni behövde ju inte göra det här, men det är inte allt. Jo, vi gjorde den här appen också till telefonen som passar in i den här Pip-Boy-grejen som man får med Special Collector's Edition, pre-order, whatever. Och där du kan kolla alla stats och grejer också. Okej, är ni klara nu? Ah, nej, vi nöjde oss inte med ett spel, utan vi gjorde till här till tablets och iPhones och grejer här med Fallout Shelter, liksom. Och det tyckte vi kände att vi var inte nog med ett spel, utan vi gjorde två istället. Robert. Och vid det här laget så sitter ju alla i publiken och bara, you are gods. Nu säger bara, vad är det för skit? Robert, kan du snälla andas lite grann? Alltså, ja, nej, alltså, sorry, det här är alltså min tankeprocess under hela grejen. Jag sitter och tänker, alltså, andas nu. För nu är ni klara nu? Okej, bra. Lugna ner dig. Ja. Den korta biten jag tänkte mest på egentligen var ju storyn de visade upp i gameplayet med hur du var innan katastrofen och sen att du... Sen har man ju familj och barn och kommer fram i framtiden typ 200 år senare. Hur gick det till? Och massa, de var så tydliga med att inte gå in på det. Och jag känner det finns story, ett väldigt tydlig main story som även om den känns på pappret nästan banal, alltså det, jag antar ju bara att det handlar om att hitta tillbaka till familjen eller antingen något åt det hållet, liksom. Ja, för själva grejen var ju det att de gör det ganska klart att okej, ni tar er alla fram till valvet, men 200 år senare så kommer du ut den enda survivorn av Volt, var det 111 var det. Mm. Så och tydliga med att säga ur valvet också just. Mm. Jag tänkte, vad är det här? Så just storyn där känns som att de, till skillnad från trean och New Vegas, så har de nästan ännu mer tagit fast på att göra en väldigt indragande story. Och det blir jag väldigt sugen på. Det är ju för sig, med New Vegas är ju så här, ja, du transporterar den här grejen, går tillbaka och han sköter i huvudet, går tillbaka och får hämnd. Mm. Medan Fallout 3 var, ja, din pappa drog någonstans av någon anledning. Mm. Du kanske vill ta reda på varför här. Precis. Ut. Medan det här känns som att det jag snappade upp av lilla gameplayet de hade var att ja, det händer grejer i valvet, vi kommer inte diskutera det. Han kommer upp i valvet och han kommer upp till sin robot och ser liksom, ja, du har varit borta i 200 år, vad kul att se dig igen, säger roboten. Och han svarar bara, ah, det kan inte stämma, 200 år, men, ja. Och då säger han till roboten ändå att, men om du finns, då är det möjligt att andra kanske också finns. Så det kanske är, jag skulle anta att hans familj finns någonstans i världen och att man ska försöka hitta dem. Det som jag tycker vore intressant vore om de har levt i världen där ute eller något. Nu stod, sa de kanske att de följer med in i valvet, men att de har varit ute och levt i världen, att man får liksom efter 200 år att man måste försöka hitta deras Klingar eller precis. Ja, jag är väldigt nyfiken på den storyn faktiskt. Men som sagt, det där ja, Fallout 4 är ett spel som jag ser fram emot. Men vi kan väl gå vidare om ingen annan vill tillföra någonting på. Nej, det är för mycket i det spelet. Nej, alltså jag är helt överväldigad av det spelet. Jag ska ha det. Ja, som sagt, det är det enda jag kommer faktiskt utöver Batman nu faktiskt förhandsboka. Definitivt. Inget annat. Ja, då hoppar jag vidare innan någon hinner säga något annat. Fanns det något mer spel på Bethesda ni tyckte var intressant? Nej, inte för min del. Någon annan? Så jag var ju lite intrigad av Fallout. Nej, alltså inte. Då går vi över till Microsoft. Det var faktiskt en sak jag tänkte nämna som jag nu glömde bort till Doom. Där de pratade ju om multiplayer-biten för Doom, gjorde de ju. Mm. Och där de hade den här snap-map-grejen som var typ en definitivt uppgraderad version av Forge från, ja, när jag tar ett exempel, som Forge från Halo. Där du helt enkelt kan bygga din egna banor, du kan bygga din egen single player story liksom och sådana grejer, och du kan dela den mellan alla olika platforms också, vilket var väldigt coolt. Och det visar ju bara på att företag verkligen förstår att spelare vill bygga sina egna grejer också. Det är mycket user interaction och sådana grejer, vilket man uppskattar. Så att jag var väldigt intresserad av just den snapmap-grejen, för det såg så enkelt ut men ändå avancerat, vilket jag ser fram emot. Så det blir kanske att man plockar och kanske gör det själv lite. Oh. Yes. Och Microsoft. Vad har vi för intressant där? De två grejerna jag kan tänka mig är backwards compatibility från Xbox One då, tillbaka till Xbox 360. Lite intressant emulatorlösning de gjorde där. Så tydligen funkar med de flesta spelen. Det andra som jag tyckte var intressant att höra var att Killer Instinct fighting-spelet kommer till PC. Det var det jag hade. Ja. Någon annan som tyckte något roligt om Microsoft eller ja, kommentarer på det? Det var, för min del så var det nog mestadels Rise of the Tomb Raider som jag varit lite så här. Ja, just det, den kommer också. Den ser bra ut. För den ja, precis, det här spelet. Och sen Sea of Thieves, just för att jag gillar piratspel och det ser ut att vara lite öppet och i första person och så. Men det är ingenting som jag säger superhypad över. Men det var co-op, så det kan vara kul. Men Rise of the Tomb Raider är nästan ett spel som jag känner, ja, jag kanske skulle ha utöver PS4 också en Xbox. En Xbox One som ligger där bredvid. Så det, vem vet, det kanske blir en sån också. Sen det här med att de har early access, alltså den här game preview, det känns lite som att de bara hoppar på tåget där. Det är ett bra tåg. Jag, det är ett bra tåg och de vet att det är ett bra tåg. Och för alla er som tyckte om Master Chief Collection så förväntar er mer av den kvaliteten, early access. Precis. De börjar med DayZ där bland annat, så det blir ju jättebra. Nej, men ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det. Det är väl bra att de gör det och de vet ju poängerna i det. Men det, jag har inget att tycka riktigt om det mer än så. Annars så har vi ju då Dark Souls 3 som är säkert många där ute är jätteglada att den utannonserats. Och sen det här med moddningen som från PC ska kunna köras över till Xbox One-versionen av spelet. Det är ju uppenbart här att Microsoft gör allt fler rätt. Till skillnad från tidigare konferenser där de faktiskt har varit lite off, om vi ska säga så. Så har de nu verkligen fokuserat på att få in gaming-communityt. Och det tycker jag är bra. De försöker nu, känns det som. Jag tror man har sett liksom att okej, okay, det vi har gjort tidigare funkar inte, utan vi måste arbeta med communityn mer. Och något som är väldigt uppenbart nu är inför just Windows 10 så är det ju en cross-platforming som kommer bli väldigt mer markant. Och jag tror att den här övergången mellan att antingen sitta på PC eller Xbox kommer luddras ut betydligt mer. Jag tror de, med tanke på att de äger liksom Windows-plattformen, så har de ett enormt rum att ta liksom, och gosa in sig och leka med. Det finns många gamers som kanske till och med känner, ja, men om de är så cross-platforming, jag kanske skulle ha en Xbox One istället. Jag menar, jag har ju ändå Windows. Ja, de pratade om det. Jag kommer inte ihåg om det var i PC Gaming Show eller om det var något annat. Jag såg att han, Phil Spencer eller vad han heter, han pratade om lite om det där med angående just Windows och spel och så. Var det att en av anledningarna till att de har den här free upgrade i ett år nu från launch till Windows 10 för alla andra föregående operativsystem är ju då att de vill ju ha förutse att alla sitter på samma operativsystem. Och ja, just på grund av spel då, så att de vet lite mer vad de arbetar med, så att inte folk sitter på Windows 98 eller XP och försöker köra spel liksom. Då har de ju en gratis uppgradering till Windows 10. Precis. Så det är ju bara att ta den då liksom. Det är gratis, så varför inte? Och dessutom så som de liksom marknadsför hittills med det här med hur mycket gaming fokuserat med DirectX 12 och Steam är nästan, det verkar ju som att det blir ett bättre partnerskap mellan Steam och Microsoft numera, i och med hur flytande och bra det tydligen ska fungera tillsammans, så gör det ju att man tänker att nu har de verkligen satt sig in på att faktiskt fokusera på gamers väldigt mycket mer än de har gjort tidigare med 10an, och det gör mig faktiskt nästan mer sugen att skaffa 10an nu i och med, och faktiskt nästan en Xbox bara för att det känns som att de slänger ihop dem så mycket, och jag gillar ju teknik så det verkar lite coolt faktiskt. Jag ser fram emot det, för jag vill se om det är så bra som de utger det för att vara. Och är det ens hälften så bra som de utger det för att vara, så är det ju fortfarande jävligt bra i så fall. Yes. Men när det kommer till saker som var på just Microsoft Games, så alltså jag gillade ju som sagt då bakkompatibiliteten. Det såg jävligt nice ut. Sen var jag väl lite gillade den här elitkontrollen också, såg jävligt nice ut. De visade upp den och jag... Det var, ja... Fast priset var lite... Priset var väldigt steep, ja. Men har jag pengar någon dag så ska jag definitivt ha det. Det var ju liksom stål i den konstruktionen. Den är verkligen gjord för att hålla. Så jag tror att med de komponenterna och det som jag har sett i en så här senare, liksom, när de verkligen går del för del genom den där, så förstår jag att 1500 är ett rimligt pris för den. Och jag kan nästan... Jag skulle nog kunna tänka mig att köpa den även om jag inte har ett Xbox One. Utan att ha den till datorn alltså också och spela med. Så att, precis. Och det är intressant, för det säger de i klippet jag såg med att oavsett vad ni sitter på för någon plattform, det här är en kontroll som ni ska kunna ändra om för er egen skull. Det spelar ingen roll om du sitter på en Xbox eller inte, sa personen i frågan. Och det är intressant när de säger så och liksom betonar på det. Det gör mig, ja men du, man kanske om något år ska ha en ny kontroll, kan jag lika gärna lägga på en slant till och ta en riktigt fet jävel som jag kan ändra om. Den såg jävligt snygg ut också, tyckte jag. Den påminner lite, alltså i funktionella så påminner lite om de där third party kontrollerna man såg mycket till till exempel första Xbox, som hade massa turboknappar och skit och sådana där grejer. Fast den här är ju first party då, vilket gör ju det mycket säkrare då, ska man säga, att, och de har faktiskt lagt tid på det. Så den ser jävligt nice ut. Men sen den här V-Core, det var ju bara en trailer för den i sig, men om trailern är en indikation av själva gameplayet, så så såg det ju jävligt coolt ut i alla fall. Att man kan använda de här cores och liksom sätta i robotar. Man kan tänka mig att man kanske har en eller flera robotar som följer efter den, och man kan aktivera andra robotar och lite sånt där för att lösa. Det ser lite ut som ett pusselspel blandat med lite, lite action på något sätt. Från det jag kan tänka mig i alla fall under det spelet. Sen var jag väl lite intresserad av Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Det såg lite roligt ut. Även fast jag inte spelade ettan. Men det såg, jag gillar ju Plants vs. Zombies. Och sen, och den är jag nästan besviken på, ärligt talat. Som sagt, jag har inte spelat ettan. Jag vet inte vad det, riktigt vad det går ut på. Men det såg lite roligt ut i alla fall. Det var ju lite humor i den. Ja. Vilket jag gillade. Så att, jag tycker bara synd att PopCap sitter där under EA. Och de blir tvingade att, igen efter bara ett år eller så, släppa ut ytterligare en tvåa på det där. Istället för en riktig uppföljare på Plants vs. Zombie. Ja. Och sen just det här med teambaserade shooters, det gör ju alla, ser bara där på Bethesda. Det var också en teambaserad, så var det ytterligare på flera andra också. Lite tröttsamt. Men sen, det är klart, det är pengar. Ja, nej, sen som ni sa, Rise of the Tomb Raider såklart, och sen Hall of Five Guardians. Även fast både jag och min bror var väldigt besvikna över att man bara fick se från man fick inte se från Master Chief, men Nathan Fillion dök ju upp där och var med, så det var ju lite tröst i alla fall. Och sen, man kan inte gå helt fel om man är med Nathan Fillion. Nej, man kan inte gå fel med Nathan Fillion. Det är bara så. Det är instant 3 poäng. Definitivt. Men sen måste jag ju faktiskt ta och nämna HoloLens också. Och ja, jag vet, det är inte hologram. Ja, vi vet, alla vet. Det, vi behöver inte diskutera det vidare, men den där uppvisningen du gjorde av Minecraft där fick mig att sätta mig rätt fram i stolen. För det var jävligt coolt, var det faktiskt. Och jag vill ha. Nu, tack. Jag har inte sett Microsoft än, men jag har hört om det här HoloLens. Förklara mig lite kort, vad är det för något? Alltså det är ju alltså virtual, det är augmented reality. Du tar på dig den. Det är som ett stort så här glasögon typ. Du kan se ut igenom det, så det är inte som virtual reality som Oculus så där, men det AR. Utan du har den på ansiktet, och så kan du projektera den då saker i världen. Så du kan sätta upp en skärm på väggen där du kan titta på TV till exempel. Eller så kan du spela ett spel till exempel på väggen lite så, men så du kan göra gester och sånt med där du tittar till exempel med ögonen, följer dina ögon, och där du tittar så gör du en handrörelse liksom, så kan du höja volymen kanske eller såna grejer och styra spel, och du kan bygga saker i lite olika program och lite sådär som de har med, så det är fullt separerat från en dator där, så att det är en dator i sig är det. Okej, det känns som en uppgraderad version av, jag menar, oftast man tänker på augmented reality så tänker man på QR-kort egentligen. Man tänker något du lägger på ett bord för att se en figur som springer runt. Jag menar, det är QR-kort on crack. Är det. Alltså, det är, men känner den av världen runt omkring dig så att du inte behöver ha någon form av markör, liksom så att jag vill ha en skärm på väggen. Känner den av att där har du en vägg, jag sätter den på väggen. Jag kommer inte ihåg, så jag kollade på teknikbiten gjorde jag när det kom, men jag har för mig att den sa det att den känner av lite hur rummet är byggt, alltså de större bitarna i alla fall, väggar och lite sånt, så att du kan placera, du kan antingen göra så att det är konstigt, att det följer dig, så att du kan sätta upp en bit så här i luften och den följer med dig vart du än går, eller så kan du sätta upp en sak på väggen och sticka den där, så sitter den där, så kan du gå i ett annat rum. Och, jag tänker hur mycket minne den måste ha och sånt där. Liksom, den måste ju ha någon form av virtuell karta så den kommer ihåg att när du kommer tillbaka till det där rummet, alltså jag känner igen det. Det finns limitationer för den, men det var ju väldigt mycket coola grejer. Det fanns ju mycket designgrejer som du kunde göra. De visade upp lite sånt när de först annonsade den, att de att du kan designa typ en motorcykel liksom så här. Du, och sen så kan du dela den med folk som också har den här då, eller Windows 10 överlag, så kan du bygga ett designdokument och lite sådana grejer. Så det var mycket coola grejer man kunde göra med det, tycker jag i alla fall, så coolt ut. Och de hade ju lite när de annonsade den här, var det tidigare i år eller om det var slut förra året, så hade de ju Minecraft som är med, lite så här coolt. Det var ju bara i en trailer liksom, det var inget aktuellt då, men nu på scen så visade de ju alltså upp en live-version av det, där en person spelade på en tablet Minecraft då, och den andra spelade via HoloLens då, och sen på en vanlig skärm, på en skärm uppe i luften så här. Ja, okej, som vanlig Minecraft, tänkte jag. Okej, men det är coolt om man kan spela där då. Ja, men sen kan vi göra så här också. Så visade de upp, de hade de ett bord här, och då byggde den upp en holografisk version då, alltså inuti de här HoloLens, inuti ja, men det såg ut som ett hologram, du vet vad jag menar i alla fall, på det här bordet då. Och då såg du som utifrån, alltså som uppifrån från världen då. Du kunde dra i den och vrida och zooma in och ut och lite sånt där, och sen lägga till saker i världen och grejer, och det var väldigt coolt var det, och man måste titta på det för att det är så. Jag tror det, för det låter opraktiskt. Ja, men det är ju en cool grej bara. Det är väldigt liksom... Ja, det här med artificial reality, det här med att du har grejer på väggar, det tycker jag låter jättehäftigt. Det blev jag hypat för. Så nu kommer jag två stycken jäkla peripherals. En Oculus Rift och en som där. Och den här sitter inte fast i någonting, utan du har ju den med dig. Den är i sig. Den är för sig. Det är inte en... Du måste fortfarande köpa den. Kostar fortfarande pengar. Det är inte peripheral. Vad händer om du har på dig HoloLensen och sen Oculus Rift över den? Det blir väldigt tung i huvudet. Då hamnar du i den fjärde noll. Dimensionen. Du delar med noll då. Då kan jag resa i tiden alltså. Ja, precis. Då ser du The Matrix. Men det var något som jag tyckte var coolt i alla fall. Alltså även om det kanske är lite opraktiskt, så det var coolt. Var det var upphetsande. Alltså, jag förstår dig. De pratade ju om det här för ett tag sedan redan. Och man är ju intrigued. Men jag vet inte. Jag känner lite att om man nu ska... Alltså, den stora grejen som de påstår är med den här AR HoloLens, att just som du säger, man ska kunna designa grejer, man ska kunna ta i saker och pilla och greja. Men grejen är att kameran måste ju vara... Du kan ha som mest en kamera med glasögon vitt avstånd mellan två olika linser. Och det betyder att du har basically inget djupseende med den. Hur exakt kommer den kunna vara? Och det här är som mest. Jag tror att de faktiskt bara har en kamera på HoloLensen. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur de förklarade, men de hade jag kommer ihåg att jag tittade på den tekniska spec liksom, där de förklarade det, men som sagt, jag är inte så jättelagd för sånt, satt för hårdvara och biten, de förklarade såna grejer, men det var någonting, och de hade någon lösning har jag för mig för såna grejer där den kollar sånt, men alltså, ärligt talat, vi vill inte ha en till Kinect. Ja, nej, den började ju tydligen som en Kinect grej. Alltså, den var ju proposad redan innan Kinect kom. Jag läste om det här igår, gjorde jag. Och men det här är en helt separat grej från den, där det är ju ingenting som den kollar ju bara dig, gör den. Och av lite världen runt omkring så, men det är inte som Kinect där den är kopplad till någonting, utan det är en helt egen grej är det ju. Jo, också. Så att det är väl lite det. De har ju tryckt in väldigt mycket i den, och det kommer ju säkert bli bättre bara. Så att vi får väl se hur långt de kan ta den. Och sen får vi väl se när den väl kommer också, vad folk säger, vad den faktiskt kan göra när folk börjar pusha den, helt enkelt. Så vi får väl se helt enkelt. Ja, jag tror det viktiga för dem är att de ska differentiera den mot de här VR-systemen och få ut reklam om varför man ska köpa den. För det känns som en kul grej, och det ser ut som i affärsmöjligheter, det här med att du har, säger som du sa, en motorcykel i luften, och så kan du gå runt den, du kan ta ut delar, du kan verkligen rent teoretiskt faktiskt se, nästan praktiskt då, men se faktiskt vad du kan göra för att förändra saker och ting rent affärsmässigt. Men för spel, det här är intressant. Det här jag tyckte också var ganska intressant, är att han valde, han kunde ha valt vilken yta som helst med kommandot, säga jag tar det där, alltså flyttande bara, så vart det på ett bord i närheten. Mm. Han kunde ha sagt golvet, han kunde ha sagt taget, han kunde ha sagt på en special yta som han kanske har tagit fram ett bord, säg att jag tar köksbordet eller vad som helst, och välja. Så det finns det finns lite där, men det känns som de behöver de behöver verkligen få ut exakt varför det här passar bättre att köpa in än VR-system. För visst, med glasögonen på så ser det coolt ut, men jag skulle nog hellre ha, för min del tar jag hellre VR. Men det ska bli intressant att se hur de marknadsför det här. Mm. Jag tror nog att det kommer jag tror aldrig kommer att komma till en kamp mellan HoloLens och VR direkt, på grund av att de är ju lite separata grejer. Ja, men för gemene man tror jag det är så att de ser att det kommer nya prylar, och det är klart att vi som är insatta tänker om det där är en sak och det där är en sak. Men för de flesta andra så är det mer, ja, här är saker du tar på huvudet, vad ska jag köpa, VR eller den här augmented grejen? Vilka spel har det stöd för? Vad kan jag göra med det? Och hur är upplevelsen för själva spelet? Jag ser fram emot om sista där en 5 år eller någonting, när de kan slimma ner den här modellen så att den bara ser ut som ett par glasögon eller något sånt där. Och man kan ha med sig den, så man faktiskt kan ha på sig den utomhus kanske till och med, utan det ser ut som en jävla, ja, en dork helt enkelt. Det kanske ser ut som vanliga glasögon i framtiden. Ja, nej, men det tänkte jag. Nu ser det ju ut som, nu har man ju verkligen, det är en stor jävla headgrej liksom, och så det. Den är ju väldigt slimmad och lite stilistisk, så den ser ju inte löjlig ut på det sättet, men du kan ju inte gå ut utomhus i den direkt. Det är någonting man håller sig hemma eller kanske på jobbet om det är så att det. Jag vet, de kommer föra in mobilteknologi i den, och sen kommer vi skippa det här med mobiltelefoner, och så ringer vi och sen ser vi Danny precis framför mig, som att han stod där. Hej Danny! Men jag står ju precis framför. Ska du ta av dig dem där? Jag petar på den. Han känns riktig. Jag håller på att peta din näsa. Det känns precis som det var riktiga Danny. Och nu tar vi upp i anus. Jag ser fram emot när de faktiskt kan slimma ner den här versionen till någonting som ser lite mer normalt ut, som man faktiskt kanske kan ha på sig den utomhus till och med. För då kan man ju kanske kombinera den med telefonen som du säger då, så att man har en dator i glasögonen i stort sett. Och telefon och allting. Du kan ringa någon på Skype och så dyker upp i själva länsen liksom, så du kan se. Och det sånt, det har jag sett fram emot väldigt länge. Jag har hittat på sådana grejer själv i mina historier som jag skriver, och lite sådana saker man har sett i spel och tv-filmer och allting grejer. Så att det verkar vara på väg nu, och jag ser fram emot det. Jag är intrigued och exalterad, och jag vill ha nu. Tack, ja. Jag kan säga att om det är någon som skapar ett sånt här AR-system som faktiskt är bra, som faktiskt fungerar, och kallar det Jarvis. Eller hur? I mean, fast då hamnar vi, i copyright-områden här, gör vi. Jarvis får det heta. Jarvis. Yes. Vi kan fortsätta över till EA istället. Ja, det låter som en plan. Låt oss hoppa från Microsoft till EA. Jag har inte sett EA eller Ubisoft, så här får ni tala på bäst ni kan själva. Ja, jag fick inte säga mitt, men okej, fine, whatever. Jaha, förlåt. Förlåt, Danny. Det är lugnt, vi kan köra vidare. Nej, men Danny, nu kör dit, kör dit. Du var så tyst, jag trodde du inte. Danny, sluta vara en sån kvinna. Sluta peta henne i näsan. Ja, uppenbarligen. Och längre ner låter vi definitivt bli. Just nu. Nej, jag ville bara ha mitt lilla sagt här om Microsoft MR här bakkompatibelt. För mig som är generellt sett, eller största majoriteten, konsolspelare, så ser jag väldigt mycket fram emot det. De har ju annonserat ut att det är 100 spel från början som kommer vara bakkompatibelt. Men jag ser ju bara ett problem, vilket de har nämnt, att alla spel kommer inte bli bakåtkompatibla. Det är inte bara som att de slår på en knapp och att nu har vi tillgänglighet till alla spelen, utan att utgivarna måste ge sin tillåtelse för att spelet ska finnas på listan över bakåtkompatibla. Och problemet är ifall några tänker göra några sådana här remakes som folk uppenbarligen hatar, till Pestopina, vilket vi vet om. så kommer de inte ge det, då kommer folk bli besvikna. Fast då kommer det troligtvis komma en HD remake till spelet. Fast jag ser bara att det är problemet att ifall folk, ifall sådana här utgivare inte säkert ska vi göra en HD på vårt spel, ska vi inte, då kommer den ligga där liksom i dödszonen och bara vänta på att de säger ja eller nej. Men att för det här är en av de grejer som jag har gjort att jag har liksom känt mig lite grann manad att inte köpa en boner rakt upp och ner. Så att jag har ju så mycket spel som jag inte är klara med. Jag tänker att jag vill bli klar med den här spelen när jag går över till nästa konsol. Jag kan se ytterligare ett problem där. Vad om det företaget inte finns längre? Ja, precis. Det har vi också. Det är ju så, de flesta IP:erna har blivit uppköpta utan någon annan. Så att det är ju någon som äger rättigheterna till dem. Ja. Jo. Så att, ja, men det är väl såna, det kan ju vara så att de kanske inte vill släppa på den då, för att de har ju köpt den IP:n då och kanske vill göra någonting med den, men vi känner inte att de vill liksom, nej, men vi ska göra vår egen grej, så ni får vänta helt enkelt. Så jag tycker det är liksom, det är jättebra att de har gjort nu, vilket de från början sa att nej, men det går inte, det funkar inte, det kommer aldrig, vi kommer inte kunna göra det. Okej, plötsligt Huxbux har aldrig gjort det istället. Jag tycker det är så. Det här är ett typiskt tecken på spelindustrin. De säger att det går aldrig att göra det här. Och sen ett par år sen när folk har bråkat och gnatat och tjatat på dem, de bara, titta vad fantastiska vi är. Vi har lyckats med det möjliga. Ja, men det var ju det vi pratade om tidigare. Liksom, att Microsoft, de har ju blivit lite mer community aware helt enkelt. Och de börjar fatta vad folk, jag vet inte om de har skaffat en ny HR-personen och sånt där, jag vet inte vad de har gjort för någonting. Det måste ha blivit någon omstrukturering bland ledarskapet där för att det här ska hända, tror jag nog. Men de har ju fattat nu att communityn är viktig och vi måste appeasa dem. Och därför så tror jag att det här är nog en utveckling utifrån det i så fall. Att de insåg det att okej, okay, communityn vill ju faktiskt ha det här, och det kan vara viktigt att vi faktiskt gör en sån här, så här olive branch nu, och så vi fixar bakkompatibilitet. Ja, titta vad bra vi är, klapp på axeln. Om vi får säga så här, i år var ju faktiskt en väldigt skönt att faktiskt se, för Microsoft har jag liksom dragit mig för, jag kände mycket inför, jag bara, vad är det för skit vi kommer få se, för de förra åren då, titta, de här tre programmen kan du se, och vi har nu tillgång till det här, och du får achievement för att titta på tv-serier, och jag bara, vad är det för skit vi kommer få se i år, och så var det liksom spel, 100% spel, man bara, wow, jag förväntar mig inte det här, och bakkompatibel, vilket är det enda det var den bästa under hela skiten. Nu har jag sagt mitt. Nu kan vi fortsätta till EA. Yes. Någon som vill säga någonting om EA? Eller ska jag... Kan jag bara säga det att innan vi går in på alla de saker som vi tyckte om med det, var det att jag somnade nästan under alla spelmoment som de hade. Där de hade alltså antingen spel eller racing. Alltså, det vill säga. Antingen så här... Vad heter det? De är typ fotboll och sådana, vad heter det? Kommer jag inte ihåg vad det är. Sport! Jag glömde bort sport. Ordet sport. Titta på det. Supernördarna slår till igen. Vad heter det där? Man rör på sig och mår bra. Vad heter det? Något Robert inte känner till. Ja, nej, men alla så här sportmoment, alltså. Alla sådana grejer som var med. Och de hade... Det var väl lite cool. Var det de som hade Pelle med? Okej, det var lite, jag missade just den biten, för jag gick och hämtade. Du missade inget, det var nästan som man vred sig i stolen lite. Ja, nej, men alltså, när de tog upp honom och introducerade honom, så jag gick på toa och hämtade macka, inte samtidigt, men efter varandra. Och så att när jag kom tillbaka så undrade jag, vem är det där? Och min bror sa, jag vet inte. Men jag misstänkte under tiden de pratade, det måste ju vara Pelle, för det är typ den enda så här riktiga fotbollskändisen som jag känner till, och tack vare en Kalanka-serie, så att det säger ju mycket om mig. Men så att det var lite coolt tyckte jag på det sättet, men samtidigt så jag höll på att somna under alla de bitar. Jag tyckte det var jättetråkigt, för att sport och sånt där, det var ju inte intressant. Och samma sak bilspel och sånt där. Nej. Det var allt jag behövde säga, det negativa jag ville ha sagt bara. Vi kan gå vidare till det där, du vet, när man rör på sig. Ja, precis. Utomhus. Usch, fy. Det finns en stor lampa där ute. Ibland i alla fall, den är inte där alltid, ibland. Den gör ont i ögonen på mig. Oh. Anyway. Ja. Ja, precis. Jag tror att du skulle komma med Mass Effect, Robert, här nu. Du? Ja. Jag... Är det okej om jag börjar då? Jag har ju redan sagt sure. mycket. Men jag börjar. Någon måste börja ju. Ja, då ska vi se. Sätt mig upp i stolen, den knakar, jag vet. Men vi hör det. Ja. Den gnäller av vikten. Oh, Jesus. Av det du ska säga alltså. Ja, precis. Det är, hey. Det är viktigt. Yeah. Mm-hmm, ja. Mm-hmm. Go on. Du, den här Mass Effect-trailen. Den börjar ju så här, vi ser lite miljöer. Jag tänker, vad är det här för spel då? Vad ska de visa för någonting nu? Så ser de att, men det är en person som flickar med honom. Okej, han ser ut att vara någon så här soldat. Är det någon sån där skitspel nu som... Någon av de här dumma årsspelen som Call of Duty och de där skiten liksom. Okej. Okay. Spel som kommer varje år, tror jag. Ja, sådana här skitspel som jag inte har något intresse i. Så vänder sig den här personen om och börjar gå mot den. Så ser man, så kommer N7 upp och jag bara, yeah! Du, jag var väldigt exalterad. Jag hoppade nästan ur stolen. Jag var så glad, var jag. Ja, men... Och resten av tjejen var ju bara ögongodis, var ju helt klart. Även fast de har ju sagt i efterhand då att den här personen som de visar upp i trailern inte är huvudpersonen. Nej. Men jag var lite så här, nu tack. Ja, precis. För att det är en nytt Mass Effect, även om jag kan prata i evigheter om slutet på Mass Effect 3, så det här är ju Andromeda, utspelar sig långt efter in a galaxy far far away efter 3:an då, så att det är inte Shepard eller något sådär, han är inte med, så det kommer ju vara nya karaktärer. Vi hoppas bara på att vi får lite awesome karaktärer som Garrus till exempel. Han får gärna dyka upp, han också, om de lyckas förklara det på ett bra sätt. Garrus var awesome, så det var, he's the ultimate bro. Men det vi fick se var ju mer av... Det är Mass Effect. Det kändes väldigt Mass Effect och det var ju positivt. Det fick mig att tänka på... Jag vet inte, jag tror jag fram att jag nämnde det på podcasten här för länge sedan. Att de hade ju... Det hade ju läckt ut någon sån här survey som någon hade gjort på Reddit. Angående det nya Mass Effect-spelet. Man fick ju ta det med en nypa salt. Man visste inte vad som var sant. De hade inte sagt någonting. De hade bara sagt att det ska komma ett nytt spel. De håller på med det. Men det här designdokumentet, det här som de pratade om där, var ju liksom att det ska utspelas i Andromeda. Det var lite fler grejer och sånt där som verkade stämma överens med vad de har sagt nu i efterhand angående Andromeda. Så man får ju tänka då, okej, var det mer sanning i det där än vad man trodde? Så att jag... Jag var väldigt exalterad och jag kommer definitivt förhandsboka min för nästa år. Det är ju mer än ett år kvar, men du, jag vill ha nu. Fixa till mig. Danny, kom igen nu. Sorry. Upp till dig. Du får vänta precis som alla andra. Jag har ju precis börjat spela Old Republic, så jag var inte så jätte... insatt i nya DLC:n eller expansionen som de visade där. Jag är fortfarande fast i bas gameplay, så jag har inte kommit någon vart, men det såg ju coolt ut i alla fall. Den här Unravel som de visade, som är ett svenskt spel, och det syntes, gjorde det i gameplay-biten som de visade. Det var ju ett rött hus med vit gavel. Det var väldigt svenskt. Resten av det såg väldigt svenskt. Han som presenterade det var extremt nervös och det syntes. Jag tyckte lite synd om honom faktiskt. Jag tyckte det var på gränsen till pinsamt när han liksom plockade fram den. Han bara, yes! Man bara, alltså hade han presenterat det på ett bättre sätt, så hade det inte känts så, men det syntes att han var nervös. Hans händer skakade ju liksom när han visade, när han spelade så där, så där. Och jag tyckte lite synd om honom. Det är uppenbarligen första gången som han har gått upp för en så här stor publik, kan jag tänka mig, så att det men där de visade kändes ju lite som Little Big Planet. Det var lite det som jag fick ut. Det var den känslan jag fick av spelet också när jag tittade på den. Men det verkar ju coolt i alla fall. Jag vet inte riktigt om det är något som jag själv kommer spela någonsin, men Men jag kan gärna titta på någon annan spelare. Det såg ju väldigt intressant ut. Sen har vi ju Mirror's Edge Catalyst. Och inte det är ingen, vad är de sa att det skulle vara? Det är inte en remake, det är inte en reboot, det är en reimagining. Ja, det är en reimagining, så det är fortfarande Faith, det är fortfarande, men det är mer. Det är samma gamla vanliga med lite extra lullull på sidan av. Va? Du, jag vill ha. Det är mycket du vill ha. Robert. Ja, nej, Mirror's Edge, du, jag är här i, så är jag största fanet av Mirror's Edge av oss här. Och det så får du mer än gärna vara. Ja, men du, jag, yes, ser så mycket fram emot det här spelet. Jag ska spela det. Jag ska spela skiten ur det här spelet. Ska jag göra. Och ni hörde det först, Robert ska spela skiten ur någonting. Du, det här spelet. Jag ska smeka. Nej, okej. Okay. Jag tänker inte fortsätta med meningen. Nej, men bäst att du inte gör det. Mirror's Edge, det såg vackert ut. Det såg fint ut. Det såg Mirror's Edge ut. Jag vill ha. Jag ska ha. Det är mitt. Inte för att låta allt för possessive eller stalker-esk, men du är mitt. Okay. Så det är inte mycket mer. Det var så intens var det när jag såg det, för jag har inte sett någonting. Jag bara så, jag ska ha. Jag såg precis, det är någon precis här omkring som behöver en hobby eller en flickvän, hör jag. Både och, tack. Det kan väl vara samma sak, eller? Ja. Precis, ska man använda det här när man spelar sitt spel? Men jag såg innan E3 så hade de ju, så såg jag, de hade gjort i samband med EU då, och där så hade de gjort en live action Mirror's Edge Catalyst parkour video där de sprang runt och hoppade runt med, de hade ju en sån här GoPro på huvudet och det såg väldigt det coolt ut. Ja. Så att, och när jag såg spelet så var det liksom så här, okej, okay, ja, det var precis, och så det var ju taget ur in-engine i alla fall. Det var inte något så här cinematiskt heller, utan det var faktiskt captured in-engine på de där klippen. Jag hoppas vi fick inte se någon cinematic footage eller något sånt där, vad jag såg i alla fall. Men du, jag hoppas faktiskt att de går, de kommer nu troligtvis inte göra det, men jag hoppas att de fortsätter använda samma som de gjorde i första spelet med de här tecknade mellansekvenserna som de hade. För att jag gillade den stilen, det var ett mysigt sätt att ha en mellansekvens på. Men jag antar att vi får se. Jag tvivlar på att de kommer ha det, för att det är inte där spelvärlden är i dagsläget. Var det någon mer spel som de sa, eller det var väl inget mer, va? Det var det här lilla spelet där i slutet, alltså det är Star Wars Battlefront. Det var nästan så jag grät, alltså det var vackert och det var Battlefront, och jag satt där med Simon, min bror, och vi spelade ju Star Wars Battlefront 1 och 2. När de på Xbox och så där, och vi tillsammans mot varandra, och det var slagsmål både i verkligheten och i spelet, angående det spelet, och vi, det var Star Wars Battlefront helt enkelt. All oro jag hade för det spelet innan försvann. Det var snyggt. Gameplayet såg bra ut. Alla, du kunde flyga runt i de här grejerna. Det var, du kunde vara en AT-AT. Du finner kunde inte man ord. Vara en AT-AT? Du kan spela, du kan köra en AT-AT. Ja. Fine, okej. Okay. Är du nöjd nu? Du bara, jag är en AT-AT. Nej, förlåt. Jag kan väl bara hålla med där om att på den här mässan, nu avbryter jag här innan du fortsätter att ranta i 40 kanske, minuter. Kanske där. På det här eventet så var det först och främst Battlefront som var det som var intressant för min del. Andromeda, visst, det är kul att det kommer, men jag är faktiskt ganska sval inför det. Jag tyckte det var nästan inte ett sägande på den trailern, men det är kul att det kommer, och BioWare lär ju inte göra något fel. Så, ja. Men Battlefront, helt klart har de lagt ner väldigt mycket resurser. Jag menar, de hade ju haft en helt egen teknik på att scanna in assets från LucasArts jäkla Sky, vad heter den? Skywalker Vault eller något där, kan jag tänka mig det heter. LucasArts Ranch. Ja. Skywalker Ranch. Men det, Skywalker alltså, Ranch. Whatever. Det tyckte jag var en av de coolaste grejerna jag hörde. Liksom. Så, okay, vadå, så, och de nämnde det som att det var första gången det hade hänt, att de hade fått tillgång till det. Så det innebär ju alltså att alla såna här assets som X-Wings och såna grejer som har varit med i alla tidigare spel någonsin i Star Wars har ju alltså varit egenbyggda grejer som de har byggt in engine. Men här är de faktiskt scannade från originalmodellerna de hade med i filmerna. Ja, alltså de som är så ybernördar, bara där så kom 10 000 sådana. Och sen de som bara gillar Star Wars rent generellt, de är jätteglada. Och de som gillar multiplayer skjuta, de är jätteglada. Och jag som gillar co-op är jätteglad, för det kom en co-op-trailer sen och den såg jävligt rolig ut också. Så det är helt klart, det är inget spel jag kommer förhandsboka eller något sånt där, men jag kommer definitivt köpa det förr eller senare. Jag kände att jag behövde en cigarett efter att jag hade sett den. Oj. Helt enkelt. Det var, jag var helt utmattad och det var, vilken tur att det här var sista biten, så att jag behövde återhämta mig inför nästa. En kul detalj om man tar hoppar till de andra, bara en snabbis är just, som du sa där, så är det ju Coldwood Interactive som gör Unravel, men också på Need for Speed som är en nytagning typ på Underground-serien, så är det svenska utvecklarna Ghost som ligger bakom den. Alltså jag måste ju säga, även om jag inte är intresserad av Need for Speed, så måste jag säga att det var ett jävligt snyggt spel där de visade upp. Det som de visade upp där, jag som gillar Need for Speed-serien tycker att det såg jävligt fläskigt ut, och det är ju verkligen en känsla av hastighet i det som de visade upp. Men ytterligare ett bilspel, jag ska inte säga för mycket, jag tror Ghost kommer göra bra där, jag hoppas på ett bra spel, men det har kommit så många. Om de fortsätter, om de gör en ny Underground, så kan det bli något väldigt bra. En ny start för hela spelserien. Men vad tyckte ni andra då? Ja. Nej, jag instämmer på Max. Ja. Mm. Då går vi vidare, om inte lilla Lotta har något att tillföra på EA. Nej, alltså jag måste säga att jag har inte hunnit kika. Det är pinsamt. Har du inte suttit uppe varenda natt och kollat på den? Just det, du har jobb nu för tidningen. Alltså. Men vi hoppar rast över då. Förlåt. Vi hoppar rast över till Ubisoft. Danny. Yes. Ubisoft. Vad tyckte du stod ut mest där då? Stod ut mest. Ja, för min del så kommer jag att jag ska säga Assassin's Creed. Men för min egna del så får jag säga South Park-spelet i så fall. Det var ju helt urblå det kom. Jag har inte hört någonting att de skulle göra någonting. Ingen hade hört någonting, så det kom direkt inflyg. Man bara, ursäkta, varför är de med nu igen? Varför kom och ha ett nytt spel? Okej, uppföljare på Stick of Truth. Okej, jag lyssnar. Go on. South Park The Fractured But Whole heter spelet. Och nu istället så ska det vara Alltså det enda som var roligt, det enda som jag fann intresse i, det var namnet, för det var roligt var det. Och, ja, det är childish, men ja. Och nu har de gått, förra spelet var ju väldigt inspirerat utav Lord of the Rings och hela det stycket, och nu istället har vi superhjältar. Då Cartman uppenbarligen försöker likna Wolverine-liknande karaktär. Så där. Jag tycker att klippet som finns för den där är ganska kul. När de kommer in och hoppar in och bara, nu ska vi fightas, yeah! Och de bara, vänta, det är fel spel. Vi är klädda fel, så måste de liksom smyga iväg. Och sen och kommer in nya däckar, man bara, go, get. Jesus, jag tyckte att det var det som stack ut mest. Sen har vi såklart The Division. Jag har ju varit intresserad av det sedan de utannonserade. Sure, det är liksom lite multiplayer, MMO-eskt, skulle vi kunna säga. Men att det de visar upp i det här klippet senat är att man kan hålla på och gå emot alla som man spelar med. Det var ju en intressant ny grej de hade ju, att du spelar ihop med ett gäng, men att i slutändan så kan du föräva dem och skjuta dem i ryggen. Mm. Det var väldigt underhållande det där klippet när de gjorde spelade. Du... Jag kollade på det med Simon, Julia, och det var direkt så här, okej, jag vet ju vad du kommer göra. Jag tänkte säga att Fredrik, vi ska inte köra med Krull, för att han kommer bli skjuten ganska snabbt i ryggen, kan jag bara säga i så fall. Jag ska loota dig också. Ja, förlåt, jag har högt. Det är lugnt, jag har redan satt en kniv i ryggen på dig då. Ja, sen har vi såklart Assassin's Creed Syndicate, visar de upp det lite mer ingående, och jag tycker det var väldigt intressant att se det. Det är ju, som sagt, jag tycker om Assassin's Creed-serien, oberoende vad andra folk tycker om det, så kommer jag fortsätta att spela. Oh, yeah. För att jag finner nöjet i det, och det är det som är det viktigaste, vad jag tycker om spelen. Jag skiter i vad andra folk tycker. Haters gonna hate, men we are gonna play. Yes, precis. Sen har vi Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Det såg lite intressant ut med ny mekanik de hade i spelen, hur man tog sig till handla liksom på uppdragen där i co-op och hela köret. Så jag tyckte det var lite intressant. Alltså när det kommer till den, så jag hade kört något av Rainbow Six eller något sånt där spel, men jag sa det till Simon att jag skulle kunna tänka mig att spela ett sånt där spel om jag hade folk att spela med, och inte så här random personer, utan faktiskt hade ett gäng som man kunde spela med. Mm-hmm. Och så, för det tycker jag skulle vara, det är lite det här payday grejen över hela liksom, att jag vill gärna spela med ett fullt team. Och, men då vill jag ju ändå ha folk som jag känner, som är vänner liksom, och spelar med, som man är lite mer. Ja. Eller morbröder. Jag var ute och hälsade igår på min familj, och satt och diskuterade gärna med min bror Kenny om det här spelet. Och jag sa liksom att ifall jag ska spela det här, så vill jag spela med folk som jag har i en armlängds avstånd. För ifall de går bakom ryggen på mig och skjuter ner mig, så vill jag gärna kunna slå dem på direkten, så att de inte gör det igen. För att veta vad som gäller. Att det, tar du förräder mig en gång till, då kommer du få en hörring, så det bara heter du gama. Note to self, never play... Just det här med demolerbara liksom väggar och allting gjorde att du verkligen på ett nästan realistiskt sätt kunde lägga upp väldigt bra strategier i hur du ska ta dig an bad guysen liksom. Plus att det blir mer man får tänka på liksom, att okej, den väggen kan de ta sig in, de där väggarna kan, hur ska vi strategiskt, det är ett helt annat strategiskt sätt för upplägget, alltså att, ska vi tänka av det här, ska vi sikta oss, det här är största sannolikheten för den största vägen in, eller ska vi tro att de tar sig in på småvägarna här vid sidan av, det blir, man får ju tänka lite annorlunda då ju. Ja, det såg onekligen intressant. Och sen har vi såklart det tredje och sista där, Tom Clancy-spelet Ghost Recon Wildlands, vilket jag tyckte verkade väldigt intressant. Nu är inte jag den största fan utav Ghost Recon eller någon utav dem där, så alltså, jag tycker det, eftersom det är öppen värld, att du kan liksom ge ut att men det här kontraktet ser väldigt intressant ut, jag åker iväg och gör det. Det är liksom, du behöver inte köra i någon viss ordning som i vanliga spel, att först kommer det uppdrag 1, sen 2, sen 3, utan det är liksom, det där kontraktet ser intressant ut, där kör vi på, och så sticker man iväg och gör det, och så kan man ju liksom ta bäst man vill. Det såg ju helt okej ut, och som sagt, det är ett intressant koncept. Absolut. Det är lite kort om mina tankar på Ubisofts E3-konferens. Ja. Ja, för min del så var det väl egentligen två spel som jag tyckte stod ut mest. Just för att de överraskade med Anno 2205 gjorde mig väldigt glad. Och den kommer redan 7 november. Man bara, okej. Okay. Det är inte ett knyst om den, har jag hört innan. Nej, liksom, så att... och det var bläm rakt på liksom. Mm. Och sen att de... Och jag vet inte vad jag ska tycka om spelet. Jag vet inte om det är ett spel som passar mig. Jag tycker bara så kul att de out of the blue utannonserar ett spel som heter For Honor, där du som riddare eller viking eller samurai ska battla på 4-4 bataljer liksom, med hands-on. Och du kan ha massa NPC som springer runt i stora liksom, nästan slagliknande, såg det ut som, settings. Och bara att de vågar ta den chansen och göra ett sånt spel, tycker jag, det är kudos till... Det är alltså, när jag såg den först, för de visade ju, först så var det ju en sån här trailer innan de visade den gameplay och förklarade vad spelet handlade om, så hade de ju bara, men det var viking och där var en knight liksom, sen där har vi en samurai. Vad är det här? Är det här så här Deadliest Warrior eller fast i spelversion? Tänkte jag, det var det jag tänkte direkt, så här, tydligen finns det ett sånt spel, men ja. Så här, men sen så visade de ju bra för någonting, jag kände att ja, men det var ju inte lika coolt som det jag tänkte. Så att det, för mig så är det väl inget spel, så alltså det ser ju inte onekligen intressant ut, men det känns inte som ett spel som jag skulle spela. Nej, det är just det faktum att de kommer med de här överraskningarna på Ubisoft, och dels så har de, vad jag tycker, den bästa presentationen av alla event. De har väldigt bra med en tydlig konferensier i Aisha Tyler som är väldigt... hon är ju så jävla skön, den tjejen. Ja. Och överlag så var det väl högklass på liksom showen i sig. Ska man jämföra så är det kanske den bästa rent contentmässigt Bethesda, tycker jag. Men den här, det är den som jag gärna vill se och skulle kunna tänka mig se om. Just för att den... Det är bra skärmig programledare och de flesta, till och med han huvuddesignen eller vad de var för For Honor som kom ut med en käpp. Han var ganska skön, den killen, tyckte jag. Kändes som han gick in för det väldigt mycket, ja, med käppen och allting så där, så att jag respekterade det definitivt. Hur han beordrade de andra att göra grejer var lite roligt också. Men just Anno 2205 är definitivt ett spel som jag ser fram emot mycket. Men ja, vidare till andra. Så jag kan väl ta lite snabbt, jag har ju pratat lite innan. Men för mig så var det ju alltså The Division, Assassin's Creed Syndicate. Det var ju de som jag visste att jag skulle gilla och se. Man fick se mer av The Division, vilket var ju någonting jag önskade. Det pratade vi om i försnacket förra veckan. Och det var ju något som jag ville se mer av. Det fick vi se mer av. Och hela den här betraying-grejen var ju det kommer ju bli roligt. Och sen Assassin's Creed Syndicate, inte mycket nytt, men det var ju ändå väldigt nice att se. Men sen som du säger, Anno 2205, jag satt under hela den trailern, vänta lite, vadå, är det SimCity eller vad är det här för någonting? Ska det vara, eller Civilization, eller... Nej, och sen helt plötsligt bara Anno 2205. Jag bara, ja, okej, men ja, då förstår jag. Men då är jag med direkt. Och hela faktumet med att du börjar på jorden, gör du. Och sen får du arbeta dig upp för att ta dig till månen. Vilket, som jag, det gillar det, för det betyder ju att det finns fler moment i spelet än bara det vanliga, helt enkelt. Så det såg jävligt nice ut. Och sen vart jag ju lite överraskad då över Rainbow Six, att det var någonting som talade för mig lite mer, att det var någonting som jag gärna skulle kunna tänka mig att spela om jag hade folket för det. Ghost Recon, jag satt under hela den tiden, så vad är det, Just Cause 3 eller men nej, det var Ghost Recon, vilket jag aldrig har spelat, så jag har ingen åsikt om det. For Honor, som sagt, jag vet inte, det var lite så här. Okej, det var väl lite intressant, men ingenting jag kommer spela. South Park har absolut inget intresse. Det var kul att se dem presentera det dock. Det var roligt, men själva spelet känner jag inget intresse över. Men som du säger, så hela presentationen över hela konferensen var väldigt nice. Det var väldigt på punkt, det var humor, det var lite snack, det var presentationer, bra presentationer av allting, även saker som jag inte fått intresse i, så var det bra presentationer, de var starka. Det känns som att Ubisoft går in för att göra en bra show. Det gör inte de andra, och det finns vissa som står ut för att vara nästan, man sitter där och skruvar på sig, men det gjorde man absolut inte på Ubisoft. Nej, men det är som du säger, Bethesda, bästa content. Men Ubisoft, bästa presentationen. Så skulle vi ge pris för sånt, så är det där vi skulle göra. Men yes. Ja, vidare till nästa person. Men det är väl bara roligt att man kommer med ett nytt Anno. Oh yes. Mer än så har jag inte kan säga. Vi har inte bestämt oss för om det är Anno eller Anno. Det är Anno, det är 2N. Anno. Det är som det här mellanljudet på japanska när man inte riktigt vet vad man ska säga. Man försöker få uppmärksamhet. Anno, det är helt annorlunda. Det är ett N i det ordet fortfarande. Så att, och Anno har två N, så det är fortfarande Anno. Om vi kanske hoppar över den här svenska lektionen och hör istället vad folk tycker om själva presentationen istället, om Ubisoft. Don't know, didn't see it. Ja, Lotta? No. Men jag hoppas att vi snart kommer till saker som jag faktiskt har sett. Okej, då kanske vi fortsätter vidare då. Sony! Ja, Sony. Är det någon som känner att de vill starta med Sony, eller ska jag ta och köra igång, eller hur vill ni? Final Fantasy 7 Remake, vad roligt att det kommer. Det var väl lite intressant. Ja, Max, du kan ju få ta lite grann om Final Fantasy 7 om du vill. Jag tycker att jag har hållit mig tillbaka rätt bra här, så nu är det dags att komma tillbaka med lite Final Fantasy här. Kom igen nu, Max. Det blir väl kul. Wow, slitt inte ut det här nu. Så mycket hype och sen bara, ah, det blir väl roligt. Ja, nej, men det ska bli kul. Det ska bli intressant att se hur de gör det med tanke på hur äckligt mycket content det finns i det där spelet. Ska de göra voices för alltihopa eller? Ja, för de har gått ut och sagt att röstskådespelarna från filmen, vad heter den? Advent Children. Ja, men det, Advent Children, att de skulle komma in och göra rösterna så att de tar samma röstskådespel. Plus att de har gått ut att han som skrev originalmanuset för Final Fantasy 7 ska komma tillbaka och skriva in nytt material, så att det kommer inte bara vara en det kommer ju de har ju kommit med Final Fantasy 7. Efter det har det hänt väldigt mycket. Det finns mycket Final Fantasy 7-spel som inte är Final Fantasy 7 som de kan referera till, liksom, tillbaka till, som faktiskt är liksom, du har ju ett spel för bakgrundshistorien, vad som händer innan. Du har film, vad som händer efter. Jag menar, karaktärer överallt kommer du se. Men det finns redan så mycket. Jag menar, de kommer göra som de gjorde i Final Fantasy, eller som de har gjort i Final Fantasy 14 antar jag. De kommer inte ha tal genom alltihopa, utan de kommer ha tal i cutscenes och vidare, men det kommer fortfarande vara 70% text som du bara trycker igenom. Yes. Skulle jag tro, för så har de gjort tidigare. Nej, men som sagt, att de har ju tagit in originalmanusförfattarna. De ska ju föra in mera content i spelet. Och man tänker, behövs det verkligen? Det är så mycket redan just nu. Vad jag minns av spelet. När det är jättemycket content i det. Det är jag orolig för. Men den här typen av stora spel görs knappt längre med tanke på hur mycket det är i det. Har aldrig klarat spelet. Och... skäms på det. Jag har ju suttit och läst mycket grann om det här, och den största fruktan väldigt många har på, som jag läst på kommentarer, att de vill inte se att det ska bli som alla Final Fantasy 13-eskt. Att de inte ska ha det fighting-systemet, de ska inte ha någonting som har med de spelen att göra överhuvudtaget, för det är där de fruktar mest. För då tycker alla att, varför gör det i så fall, för det kommer bli som Final Fantasy 13, någon utav dem. Då skulle de lägga mer tid på Final Fantasy 15 eller något. Precis, det har de sagt, att de vill hellre se att de går den vägen på 15 än de kör på 13. Och vilket jag kan förstå. Jag har testat 13 på demo och jag kunde absolut inte uppskatta det för 5 öre. Så jag bara, det här är inte Final Fantasy. Faktiskt. Ja du, jag kan säga så här att jag vart inte förvånad. Jag såg att de kommer säga, ja, men det är okej. Ja, men det är ju Final Fantasy 7 remake, självklart. Det kommer nu. Och jag varit inte förvånad. Jag varit inte besviken, men jag varit inte förvånad. Jag känner mig inte speciellt hypad heller, direkt så här. Lite skeptimistisk är jag över det hela. Ja, nu är vi inne på de här roliga orden igen. Ja, nej, men jag är faktiskt det. Det är så jag känner för det. Jag känner, alltså, som sagt, jag har ju aldrig spelat klart sjuan, men jag har ju spelat sjuan och jag gillar det jag har sett av det, fast det inte är mitt favorit Final Fantasy, men det jag har sett av det är väldigt nice, så jag ska väl någon dag spela spelet, kanske blir remaken helt enkelt. Men som det som ni säger, liksom, jag är lite skeptisk över att de faktiskt kan göra det rätt och inte försöka slänga in massa nymodiga Final Fantasy idéer som helt ärligt är väldigt dåliga. Men jag tror nog att det skulle kännas väldigt skumt ifall de skulle ta det gamla fighting-systemet. Dina karaktärer står på vänster sida, fina står på höger sida, sen liksom hoppar gubbarna fram, gör en attack, hoppar tillbaka. För de har ju inte använt det sen de spelen, helt enkelt. Men sen 10 tror jag var det senaste som använde ett sånt system. Men alltså, nej, men jag förstår ju det, men de får ju komma på någonting bättre helt enkelt än det vi har sett i de nya spelen helt enkelt. Så att så länge de håller sig till originalet så mycket som möjligt, så kommer nog allt bli bra. Men som sagt, skeptimistisk. Ja, för de sa ju att de vill ju inte bara göra en HD, så här högre texturer och liksom lite ändringar. För de, som sagt, de har ju redan den här nya HD-varianten som de har slängt upp på Steam och sånt. Ja. De sa att om vi inte ska göra allting från grunden uppåt nytt, så varför göra det överhuvudtaget i så fall? Då kan man lika gärna köra det gamla, lite uppdaterade sjuan i så fall. Jo, men jag förstår ju det liksom, och det kan jag hålla med om. Och jag är väldigt glad över att de kommer göra en ordentlig remake, liksom, alltså där de faktiskt bygger allting från grund upp. Det kanske till och med kanske är så att den inte är isometrisk, vem vet. Men vi får ju se helt enkelt. Alltså de måste ju ändå göra ett spel som appellerar till dagens gamers, och hur originalet var, så det kanske inte är så som de vill göra ett spel idag, eller ens gör, är vana vid att göra spel idag. Så det kommer nog skilja sig, som spelmekaniken i när man tar sig an fiender, tror jag definitivt de kommer skrota och kanske ta liksom inspiration. Nej, säg från. Inte så. Jag skulle nog vilja faktiskt att de nej, gör det. Nej, det är ju bara det roligaste, och jag vill ju se hur alla summons ser ut i ny grafik. Alltså själva grejen är det, jag kan inte tänka mig att de gör bort med hela det gamla systemet. Jag tror de tar, de liksom tar ut det som liksom på något sätt är coren på spelmekaniken, och försöker göra en mer nutida, tror jag, för det behövs göras. Och jag är precis som du lite så här, vad sa du, skeptimistisk? Ja, precis. Jag är skeptiskt optimistisk. Jag tycker det är jättekul att de utannonserade, men de sa också i pressreleasen att de har nu börjat utveckla det. Mer information i vinter. Ja, precis. Och jag tror vi snackar minst 3 år. Minst? Ja, minst. Det är nog 3, 4, 5 år eller någonting. Jag skulle vilja säga 5 år, men... Ja, precis. Och jag tänker då, ja men jag vill inte ens hypa mig, jag vill inte ens tänka på det då. Låt tiden gå 5 år och sen kan jag bli hypad. Själva grejen är det att de har ju sagt att det är till PlayStation 4. Så att kan ju inte gå allt för lång tid heller. Nej. Men ja, okej. Okay. Vi kan ju gå vidare då, och ett spel som jag känner mig lite så här är ju Shenmue 3. Vad är det? Alltså jag såg det och jag sitter så här, vad är Shenmue för något? Jag har aldrig sett det, jag har aldrig talat så. I kort och gott, spelet går ut på att din karaktär går och letar efter den som mördade din far och fightar liksom massvis med olika figurer, karaktärer över hela jävla stället. Gör han det i den nya delen då, eller har han gjort det i de tidigare? Han har gjort det i de båda, i ettan och tvåan. Det är liksom jakten på hans svarsmördare. Okay. Det är liksom stackaren, han hittar aldrig tydligen den killen. Man fick aldrig svaret, som trean blev vi aldrig av. Men nu har de ju, ska det komma, fast det mest bizarra var att liksom de presenterade att om ni vill ha Shenmue, här är Kickstarten för det, visar de upp på Sonys mässa. Man bara, what? Vad sa de för någonting? Kickstarter? Varför visar ni upp det om det ska vara en Kickstarter på det hela? Det kändes så jävla bisarrt liksom. Fast det var ju mest för att de skulle få hypen. Och ja, det har ju funkat, för det är 27 dagar kvar och den är på 3 miljoner 440 000 dollar när 2 miljoner var målet. Nu ska ni få, jag har faktiskt hört lite vidare på det här. Att, jag menar, om ni tänker, Shenmue 2 var ett av spelen som nästan ruinerade företaget. Vad var det? 70 miljoner och sånt där. Precis, kostade. Så att göra 2 miljoner för att göra ett 60-70 miljoner spel kommer inte hända. Ja. Det som de gör, det här är ju bara en mätning för att se om det finns need för det. För tydligen innan så var Sony väldigt med att säga att ja, de här har vi ingenting med att göra, utan de är bara här. Vi bara låter dem använda våran stage, som man säger. Vi bara låter dem ge lite tid här. Men vi har ingenting med det här att göra. Det här är deras egen grej. Tills efteråt, när de möttes med det här jätteglada, att ja, funded på en timme eller något. Helt plötsligt då så var de, ja men vi jobbar mycket nära med de här, och definitivt, det här var vi som tog fram. Alltså själva grejen är det, jag kan ju se när det är någonting som de är on the fence about liksom. Yep, absolut. Att de är lite skeptiska över om det faktiskt är någon som vill ha det. Så att de sa även det i eftersnacket på streamen som jag tittade på, att det är ju troligtvis bara en koll för att se om folk vill ha det. Det är ju bara för att kolla att fansen finns, att publiken för spelet finns. Så att de här 2 miljonerna kan man ju se som en deposit nästan för att spelet ska bli av. Ja, det känns fortfarande väldigt bisarrt att ha det på en mässa. Så här. Jo, det är ju självklart. Men det var väl mest det att de kom väl säkert till dem. Okej, kan vi få kolla i alla fall? Ja. Så att, ja. Och sen fick vi också nu äntligen se lite grann från The Last Guardian. Det var intressant. kommer det hålla nu? Kommer de verkligen göra klart spelet? eller kommer de snart komma ut igen? Nej, tyvärr, vi det är tyvärr samma sak. Vi lägger ner det nu igen. Vad är det? I så fall blir, vad är det, tredje gången då? I så fall? Var det inte det annonsat för 2 år sedan eller något sånt där? För jag att jag såg det på förra E3 som jag tittade på, vilket var för 2 år sedan. Det blev annonsat ett par gånger väl nu så här. Men jag tyckte det var kul för att nu fick vi i alla fall filmklipp på det med The Guardian där, vad man nu ska kalla den för någonting. Ja, jag tyckte det såg ganska intressant ut i alla fall. Nej. Någon annan som har någon åsikt om The Last Guardian? Jag tyckte bara att det såg för klumpigt ut på något sätt, tyckte jag i alla fall. Det var ju lite coola moment kanske, men det kändes ändå väldigt... Nej, det var så klumpigt hur de gjorde det, pusslen liksom sådär. Det var inte intuitivt liksom på det sättet. Det är möjligt att man får en tutorial innan liksom, och visar vad man kan göra för någonting. Och att det kanske finns indicators när man faktiskt spelar spelet. Men det som de visade upp kändes väldigt... det var inte intuitivt, det var klumpigt. Och det kändes väldigt konstigt hur det var gjort, men... Det var min åsikt. Har du spelat något av de andra? Ico eller Shadow of the Colossus? Nope. Nej, det kan ju förklara ändå varför du tycker att det är så. För ifall du har spelat något av dem så kommer du känna igen dig ganska snabbt i själva spelsystemet. Och det är väldigt... Ja, de är ju bland de mest hyllade spelen genom tiderna de där två. Jag har tyvärr inte kört någon av dem, men det här ser onekligen intressant ut. Mm. Nej, jag är på andra sidan av den här skalan. Jag känner inget intresse för det överhuvudtaget. Och om de andra spelen som du nämnde är samma sak, så känner jag inget intresse för dem heller. Ja, då missar du ut ganska mycket i alla fall. Ja, det är mycket möjligt, men det är helt okej. Okay. Yes. Och sen har vi såklart Uncharted 4. Jag tänkte vänta med det till slutet. Nej, det kör vi rakt upp och ner. Det var lite roligt ju vad som hände när de visade upp det. För de visade ju upp det liksom såhär, cutscene, och sen är de inne och han bara står där och tittar såhär, vad fan. Ja, vad jag hörde så var att handkontrollen hade dött eller något sånt där. Ja, men sen gjorde de ju om det, men då hördes inte in-game ljud. Rösterna hördes inte ordentligt, gjorde de inte. Men den var jävligt nice. Det kändes, det var Uncharted, var det. Det mest positiva jag kan säga om det här spelet är att det är Uncharted. Det kändes verkligen som Uncharted. Mycket köra bil och såg väldigt schysst ut, den biten. Och det är väl nytt för serien, vad jag fattar. Ja, nej, det har aldrig varit. Man har varit i bil förut, men har alltid varit den som har skjutit och sånt där. Man har aldrig varit den som har kört. Så att det var nytt, och det var många som jag såg som pratade om det efteråt som hyllade just den biten. Det verkar ju som det, alltså... Men Uncharted är ju ganska linjärt. Men att du har ju lite options om hur du vill göra saker ibland. Och det verkar ju som om du har lite options hur du vill köra bilen också. Alltså vilka gator du vill ta och lite sånt där. Så att det verkar ju väldigt nice. Och sen dialogen, all quips mellan Sully och Nate var ju underbara. Och det jag var direkt tillbaka in i Uncharted-världen var jag, när jag såg den. Ja, jag kommer ju förmodligen skaffa den här kollektionen av de tre första spelen. Nathan Drake Collection. Gör det, precis. De är underbara. Ja, jag tror mycket på den, så jag hoppas att det är så bra som alla säger. Jag tycker att de är ju bra på det här, att de först släpper de trilogin i HD-remake som man kan spela om först, som släpptes, jag tror det släpps innan ju, Uncharted 4 var väl sagt. Och så hinner man spela tills Uncharted 4 kommer ut. Så då har man ju allting rakt upp och ner i ny HD och allt sånt där. Så. Ja, de gjorde många rätt där. Jag tyckte ett kul grej för deras del var att de kom med ett nytt IP också, det här Horizon Zero Dawn. Och dels så har du en kvinnlig huvudkaraktär som såg awesome ut i en vildmark i framtiden där du slåss mot robotdjur typ. Alltså, robotdinosaurier, det är liksom bara... Ja, det var alla möjliga. Jag tyckte det här ser väldigt unikt ut, och det ser väldigt akrobatiskt och actionfyllt ut. Och tydligen ska man kunna kanske liknande Thief uppgradera ens grejer och liknande. Det viben jag fick var Tomb Raider. Mm. De har ju sagt att det är lite Tomb Raider, Last of Us grejer, vibbar över det här. Jag tyckte det var jätteuppfriskande att se ett nytt IP som har en tydlig art design, om man ska säga. Den är tydlig på vad den ska handla om, känns det som. Inte för att man fått någon story, men uppenbarligen så är de väldigt klara med vad de vill göra med spelet. Jag är nyfiken på storylinen. Vart kommer de här robotdjuren ifrån, och varför har världen blivit som de är? Det verkar vara postapokalyptisk i alla fall. Det är postapokalyptisk. För apokalypsen, den har jag varit. Och nu är världen tillbaka igen. Mm. Det är inte Fallout som är postapokalyptiskt, utan det är postapokalyptiskt. Nu är det bara att nu finns det en högre stående typ varelse, och alltså de som leder är inte människor, om man säger så, verkar så. Vi är tillbaka i hunter-gatherer typ stadiet där vi fast med high-tech vapen. Det var där på Sony som jag tyckte verkade mest intressant faktiskt. Jo, det var den som tog, förutom Uncharted då, som definitivt var något jag ville ha, så Horizon Zero Dawn var alltså det spelet som verkligen caught my eye, för det såg jävligt coolt ut, och det var snyggt. Kvinnlig huvudroll också, nice. Har jag inget emot att spela. Hon var snygg också, så att plus i kanten är det. Men det är verkligen Tomb Raider över, och mer sådana spelare vill jag gärna ha. Så att jag hoppas att det inte är PlayStation exklusivt. Jag vet inte om de sa det. Det är PlayStation exklusivt, för det är Killzone-utvecklarna som gör det. Det är det, okej. Okay. Ja, nej. Får vi se. Okay. Men man vet väl aldrig förstås. Ja, nej. De slänger runt. Det var någonting som jag märkte under hela E3. Att de slänger runt ordet exklusivt, och allt jag tänker är liksom den där från Princess Bride, att you keep using that word, but I don't think it means what you think it means. För de säger exklusivt, men det kommer till flera konsoler. Mm. Jo, men du vet, det kommer bara vara på en konsol i kanske en hel månad. Ja, men däremot såg jag att Uncharted, har jag för mig det var, hade only on PlayStation. Mm. Så att det var lite annorlunda, men vi får ju se om det är bara för PlayStation. Kommer det till PC, det vore nice. Det behöver inte komma till Xbox. Kan det där Horizon komma till PC, så hade jag varit en glad man. För att jag vill jättegärna spela det, men jag kommer inte ha råd att köpa både en Xbox och ett PS4. Så att... Jag såg den där efter, de hade ju en med utvecklarna när de hade flygits in, och de satt där och bubblade om det, och då sa de att det skulle vara först och främst enbart för PlayStation. De hoppas ju i den bästa av världen att det skulle kunna göras för fler, men de var väldigt ingående när de pratade om sina tidigare spel som var Killzone-spelen, så var det där att de var väldigt nöjda, och det betonade de väldigt mycket på, att när de har enbart en enhet som de gör spelet åt eller för, så kan de optimera för enbart den enheten, och där tyckte de var det bästa med arbetet inför Horizon. Jo, men det kan jag förstå också, att man vill och det, göra så. Absolut, men just det gör ju det att jag tror att det kommer definitivt bara vara för PlayStation. Men det ser onekligen intressant ut. Ja, jag tycker det är synd, men ja. Någon annan som har något spel på Sonys konferens? Jag tyckte nog att No Man's Sky, vi har sett lite av det innan, har jag gjort. Mm. Men... den som jag såg var ju mer bara okej, vi visar upp det lite. Men nu verkade det som det här var ju verkligen in-game playing it, och det var verkligen den här wow-faktorn hade de. Mm. Att de visade okej, ja, men vi är här inne i space battle liksom, okej, ja, men, ja, nej, men vi skiter i den space battle. Vi åker härifrån, vi tar en random planet. Vi zoomar ut lite. Okej, ja, här har vi några solsystem liksom, och så här, ja, nej, men så zoomar vi ut lite mer. Här har vi fler solsystem, och sen bara vroom, hela vägen ut. Ja, här har vi hela galaxen som ni kan leka med. Det är helt okej. Okay. Vi väljer en planet här borta. Okej, den här låter bra. Så åkte de dit. Och så bara, den här planeten, ingen har varit här tidigare. Så att den här planeten kan ni hitta om ni spelar spelet sen. Så vi åker ner här och så in. Och ingen loading screen, ingenting. Rätt in bara. Och ner på planeten, och så kommer det upp fienden och det, nej. Det ser väldigt roligt ut. Det jag kan likna det till är Spore. Space-era biten av Spore, fast on steroids är det. Det är den biten, fast betydligt mer. Mm. Och det ser onekligen jävligt intressant ut. Och miljön är förstörbara, alla sådana grejer. Jag vill spela det. Det kommer ju till flera konsoler. Det är cross-platform. Det kommer till PS4 och PC. Ja, precis. Så att det är ju någonting jag kommer nog spela. Definitivt. Jag ser fram emot det. Kommer inte ihåg vad de sa. Är det multiplayer bara? Att det är typ som MMO nästan? Eller var det en single? Jag kommer inte ihåg vad de sa. Alltså det är bara en helt öppen värld för alla deltagande i den världen. Men vad du gör, det kan du göra. Du har inga liksom krav på att du måste vara i en grupp eller någonting. Utan om du vill åka till affär till den planeten och göra dina saker och döda dina monster, så gör det. Ja. Ja, nej, det verkar ju väldigt intressant. Det känns som ett MMO fast inte på något sätt. Ett single player MMO på något sätt. Precis. Så jag tycker det är så intressant. Jag vet inte, vad säger ni andra? För det var de sakerna som jag tyckte var intressant i alla fall. Ja. Alltså en grej som jag tyckte var intressant som jag sa nyss, det var inte vad som fanns utan vad som inte fanns. Go on. Yes. Morpheus. Ja, de nämnde ju det bara. Ja, så har vi Morpheus, men nu går vi vidare, typ. Precis. Why? Det har varit väldigt mycket information på sista tiden, eller så är det bara jag som har hittat den väldigt nyligen, om olika VR-headsets. Och det känns som att hela den utvecklingstävlingen börjar hitta till lite. Och här kommer Sony som enda aktör som har möjlighet att presentera sitt VR-headset på E3. Enda som har möjlighet att göra reklam för sig. Och så säger de, så har vi det här coola. Ja, det kommer bli awesome. Så, nästa. Ja, alltså jag tror nog att det kommer nog utifrån att de vill inte gå in på det. För att det sakta ner från spelen. Det känns som att alla konferenser har varit mycket här i spelen. Inte mycket sidogrejer, utan här i spelen. I alla fall när de verkligen har något koncist att komma med. Det är frågan om de hade, säg exempelvis, ett väldigt starkt, nästan klart Morpheus-spel, så tror jag nog definitivt de skulle visa upp det. Men undrar om det är så att de kanske ligger med spelen och det finns inget som är riktigt tillräckligt bra för att visas upp än. Jag kan tänka mig att det möjligtvis är det också. Speciellt när de också nyligen startar upp en studio enbart för spelen. Ju, så har de ju inte någonting kanske på rak arm som de kan plocka fram. Men att de har ju på G, komma skall. Men även att de inte gick in på det. Liksom, att men vi har ju faktiskt mer, de här grejerna kommer snart. Liksom, det var inte ens 2 minuter de stod och pratade om Morpheus. Det var liksom, vi har Morpheus också. Vi kommer med grejer om det sen. Men grejen är att vi har ju Gamescom som är i höst. Och de flesta av de här stora har sagt att om de här spelen skjuter upp. Microsoft sköt upp Quantum Break. Quantum Break och Crackdown 3 sköt upp. Och sa att de visar vi på Gamescom istället. Så, och eftersom Morpheus släpps ju på våren, var det väl sagt, så kan ju mycket väl att de visar upp någonting på Gamescom senare i höst istället. För att då har de ju fått lite längre tid att arbeta på spelen och kanske har någonting lite mer finpolerat att visa upp. Så det är nog den större sannolikheten, tror jag. Jo, men jag kan tänka mig att det är nog så också, faktiskt. När du säger så. De har ändå så mycket att visa upp, så kan de ju lika gärna skjuta upp någonting för att visa upp senare i höst. Och då de kommer kanske komma ut med mer information på de spelen de visar upp nu också. Bättre att dela upp lite grann än att köra allt på en gång. Sen har liksom, vad ska ni visa resten av året? Vi har redan visat allting. Här får ni en till trailer. Ja, precis. Här får ni en till trailer. Lite gameplay kanske. Ja, jo. 2 minuter. Yay! Här hoppar man. Men då är det om de från början hade planerat att inte prata så mycket om Morpheus. För de väldigt sprida ut och så vidare, de hade rätt i anledningen. Varför hade de då så mycket reklam? Jag har inte sett sändningen själv, men jag har läst en del artiklar från folk som har varit där. Och det var tydligen väldigt många stora skärmar och prompters som gjorde reklam för Morpheus. Om inte annat så hela scenen uppbyggd som ett enda stort glasöga. Alltså glasögon så här som liknande... Alltså jag kan ju tänka mig att de vill ha att folk ska ha det på minnet liksom, att okej, men det här kommer. Men att de, jag vet inte, jag tror det är väl inte kanske att de vill hypa det, men att de vill de vill att folk ska vara medvetna om att det kommer. Och att sen att de håller tillbaka. Och det kan ju vara något strategiskt kanske, att de har väldigt mycket reklam om det, men sen säger ingenting om det. Mm. Så att folk får vänta helt enkelt. Yes. Nu bara, känner vi oss klara med den här biten? Ja, jag tror det. Jag tror att vi har något mer att säga. För då kan jag ju snabbt gå in på samma tema det här som med Morpheus, att Nintendo som vi går in på just nu, att de kom upp på scen och sen sa de så att ja, men vi har ju NX. Men det ska vi inte prata om, utan det får ni prata om nästa år istället. Man bara, fuck off. Piss off. Då kan du lika gärna kliva av scenen. Varför ens nämna det för? De var ju knappt på scen. De hade ju förinspelat allting också. Ja. Med ett par muppar som ja, låt mig få börja. Det här är absolut den töntigaste och mest pretentiösa skiten jag har sett på ett länge. Det börjar liksom med, man bara, Muppets, vad gör de här? Handdockor utav de karaktär, de Reggie och de, liksom man bara... Jag satt liksom så här, ska jag stänga av redan nu? Kommer jag orka med den här skiten? De går in på scenen och så börjar de och så, åh nej, du har fått en näbb istället. Du har fått kaninöron. Åh nej! Man bara, fuck me. Jag orkar inte med. Jag bara, varför är ni ens här? Fuck off. Alltså, kan jag bara vara en liten motpunkt till det? Jag tyckte faktiskt det var lite roligt. Nej, alltså, gud. Ja, alltså, inte att de hade det över hela, men just att introduktionen var det. Den tyckte jag var rolig. Resten av det kändes som bara, okej, nu mjölkar ni det lite. Det var ju roligt i början, men nu kan det inte bara vara ordentligt istället. Alltså, problemet med dem tycker jag var att om man kollar på alla andra så har de... flesta i alla fall något stort reveal. Alltså syftet med E3 är egentligen, nu ska vi visa upp någonting nytt, vi ska visa upp dels såklart de här IP:erna vi har och det som kommer skall. Men just det här med att man alltid har någonting att komma med, det där, du är inte på E3 om du inte har något att komma med. Och de visar upp 3DS-spel med Paper Jam, alltså Mario och Luigi och sen en till Mario som springer runt, och man tänker, okej, okay. Problemet är att de är ju inte med på E3 egentligen på det sättet, som det här är deras egna show. Det är inte ens någonstans på E3 de visar upp det. Så de har ju verkligen dragit långt från, och de hade ju ingenting att visa upp heller för den del. Som du sa, det är 3DS-spel. De hade ju Star Fox Zero. Mm. Och Star Fox Zero är väl den största av de spelen som man ser. För det är ändå, visst, de har det här Zelda-spelet Triforce Heroes på 3DS-en. Men jag har svårt att... förlåt alla Nintendo-fans, men jag har svårt att ta på allvar när ni visar upp 3DS-spelen riktigt lika mycket. Ja. Alltså, jag kan se det så här. Alltså, Star Fox såg coolt ut. Men jag har inget intresse av det. Jag är inte så stort Nintendo-fanboy. Jag såg på det, men jag var inte lite lockad av någonting. Men de enda saker som jag tyckte såg coolt ut som lockade mig på något sätt var ju alltså Triforce Heroes. Om jag hade 3DS. Och den här, vad heter den? Fire Emblem Fates hade de ju också. Ja, den nej, såg intressant ut. Det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte Super Mario Maker. Oh. Det tyckte jag så coolt ut. Men det var de enda två som jag tyckte var någorlunda intressanta. De kommer av Metroid Prime Federation. Men det är ju inte Metroid, det är inte Samus eller någonting. Så det har ingenting som är intressant där. Och sen hade de en massa andra dumma grejer. Liksom. Eller inte dumma, men andra grejer som inte jag heller har något intresse av. Så att det var två saker. Och en av dem är inte ens relevant för mig. Eftersom jag inte har 3DS. Det är inte den andra heller i och för sig. Eftersom jag inte har någon Nintendo-konsol. Men samtidigt så det var de enda som var... intressanta. Resten av det var bara fluff på något sätt. Ja. Ja, det kändes tomt. Jag tyckte att de kunde lika gärna hoppat och vara med nästa år kanske när de visar upp en konsol eller något stort mäktigt gameplay ur nya Zelda till exempel. Så. Ja, och där fick de ju har jag läst massvis att de har fått massor av skit för att folk vill ha ett ordentligt Zelda-spel till Wii U och istället fick de på ett 3DS. Och alla liksom bara nej, vi vill inte ha det här. Det var ju inte ens ett riktigt Zelda-spel som det såg ut som. Det var ju någon form av ren multiplayer-grej för tre pers. Ja. Typ. Ja. För de fick exakt samma skit som när det här till exempel Deus Ex-mobilspelet kom ut. Folk bara, what? No? Nej, vi vill ha ett ordentligt spel. Inga jävla mobilspel. Det är exakt samma. De bara, vi vill inte ha en jävla 3D-spel. Vi vill ha ett ordentligt, genuint hardcore-spel, men istället får de något sånt där skrot istället. Alltså jag måste ju säga att Triforce Heroes såg lite intressant ut, men däremot så kan jag tänka, men jag satt där och tänkte liksom så här, alltså, det kan ju inte vara så roligt för den personen som är i mitten. När de håller på att springa omkring så här, han gör ju ingenting, han står ju bara där. Så att det är liksom okej, okay, den snubben längst ner, han får ju röra på sig i alla fall, men den som är längst upp är den som gör jobbet. Så att men jag känner att det var väl kanske lite onödigt. Jag bara, har bara två istället, räcker det inte? Det är väl helt okej, okay, liksom. Men de ville väl ha tre, the Triforce. Ja, de sa ju, jag hörde sen efteråt att de sa det, att de hade egentligen velat ha fyra först, men de kände att det var kanske lite för mycket. Så att de gick ner på tre, och det var ganska perfekt, för då hade de lite fler nivåer att leka med. Så att man kunde, pusslerna var lite hårdare. Och jag menar, det såg ju onekligen intressant ut, men samtidigt så om jag hade 3DS och vänner, de hade ju den här Yoshi's Yarn också, eller vad det nu var för någonting. Ja, just, ja. Den såg, alltså när de visade upp det, de visade lilla Yoshi plushin, det såg väldigt cute, måste jag säga. Det var väldigt gulligt. Men jag kände bara att jag var så förvirrad under hela Nintendo-grejen, för jag hade ingen aning om vad som pågick överhuvudtaget. De hoppade från ena saken till den andra, och det var ingen logik bakom det. Jag satt bara där, jag är nördigt intresserad, men samtidigt vet jag inte vad som pågår. Och ett tillfälle satt alla och spelade gitarr. Ja, det var lite intressant. Jag tyckte det var lite roligt ändå, men ja. Ja, då stängde jag av. Faktiskt, jag orkade inte med det. Alltså visst, de hade med sång på Ubisoft, och det kan man tycka vad man vill om den musiken, men presentationen och förpackningen var helt annorlunda. De flubbade ju också vid ett tillfälle där de inte hade några subtitles för japanska snubben som pratade. Eller det var inte så att det var ingen som översatte vad han sa för någonting. Alla bara satt där och tittade. Låt mig säga så här, om varför ha folk som måste ha någon som översätter till en, eller ha en subtitle till, få dit någon som pratar engelska istället. Ja, vi kan gå in på det här på Square Enix. Jag tycker vi hoppar Nintendo, om inte någon. Max, Lotta, har ni något ni kände? Har ni sett Nintendo eller ens brytt er? Jag har inte sett någonting ute efter det. Jag funderar på att göra mat under till det du talar eller något. Ja, det går ju också att göra. Jag lyssnar på er. Jag har tyvärr inte hunnit se basically någonting. Jag har varit upptagen med en VR-headset. vi är nästan klar nu. Vi är på sista. Det är Square Enix nu bara. Och sen PC har precis. Vi. Ja, men Square Enix. Det är bra, jag lär mig nya saker. Okej, yes. Square. Vem vill köra igång på Square? Jag kan bara säga, för det är ganska snabbt. Det är Deus Ex Mankind Divided och Just Cause 3 som är de intressanta. Ja. Jag kan utveckla lite på det och säga att Deus Ex Mankind Divided, ja. Just Cause, nej. Rise of Tomb Raider, ja. Och Kingdom Hearts, yes! vill ni utveckla lite grann på dem? Okej, okay, alltså Deus Ex Mankind Divided fick mig faktiskt att installera Human Revolution Director's Cut igen och börja spela. Så att jag är hypad, jag vill ha det spelet nu, tack, ja, pris. Och Kingdom Hearts 3, vi väntat i år nu har vi gjort på det spelet. Så att det är skönt att veta och få se från spelet också. Även om det var inte så jättemycket, men det var nice att se i alla fall att de har gameplay att visa. Det verkar ju som Sora plockat upp lite nya moves mellan 2:an och 3:an, vilket är alltid nice. Det gjorde han mellan 1:an och 2:an också, så det är trevligt att se. Och det verkar ju vara den sista installment också. De fick det att låta lite som det. Så vi får ju se om det här är sista. Men det här var nu, var det tidsexklusivt för Sony eller något sånt där skit? Jag kommer inte ihåg. Kingdom Hearts ska ju komma till andra konsoler också, men jag tror det kommer till Sony först. Ja. Så att det är det som ju, jag tyckte det såg intressant ut. Sen har vi Star Ocean, Integrity and Faithlessness, vilket återigen är en väldigt pretentiös titel och behöver inte vara det. De andra hade bra, korta, koncisa titlar, men why? Men det de visade så coolt ut. Jag möjligtvis kommer spela det, även om titeln, alltså, ja. Du får sätta en lapp över tid, sen kan du spela skiten, Robin. Ja, nej, alltså den är alldeles för lång och pretentiös. Det är det jag säger om det. Nej. Oh my god. Bad. Oj. Ja. Varför nej, men Robert inte spelar spel? De har för långa dumma titlar. Ja. Oh, Jesus. Nej, jag sa ju precis det jag skulle spela det, men att Rob. Det... Ja, Fredrik. Nej, jag skulle bara säga det. Jag håller med om du sex där, för när de visade in game och sen i efterhand har jag även sett en längre game, en spelsession i princip. Och det ser onekligen väldigt intressant ut. Den har en väldigt gedigen motor och uppenbarligen en väldigt intressant story. Så den är jag väldigt sugen på. Just Cause 3 för samman det som gjorde de två första väldigt bra, för, särskilt tvåan med grappling hook och allt det här, till att kunna binda samman och ha, med andra objekt i miljön och få dem att åka ihop och så, bland annat. Jag tycker bara det var roligt i när de visade upp Just Cause 3 att de faktiskt sa "for moments of awesome stunt action". Och jag känner att det summerar precis upp det väldigt bra. Ingen story, nej, det skiter vi. Det är bara massa action. Just cause. Men det är ett spel som lever mycket på att vara roligt. Och det gör det. Tvåan gjorde det extremt väl. Så pass att det fortfarande säljer väldigt bra idag, x antal år efter det kom liksom. Så, och det är ju väldigt anticipated med tanke på arvet från de tidigare. Och sen det är ju kul än en gång att det är Avalanche som ligger bakom det här, nästan en av de största IP:erna hos Square Enix idag. Så det är jättekul. Star Ocean, nej, inte intressant. Hitman, nej. Kingdom Hearts är kul. Jag har ingen koppling till det, så jag kan inte säga något om det. Då spelar de andra spelen, ettan och tvåan. De är faktiskt väldigt roliga. Ja, om, ja, nej. Kan vara värt att kanske spela med ungen. Och, kanske om de, trean kan jag köra när den kommer. Men det här, hur långt in är den i utvecklingen, sa de det, eller? För det känns som att de har långt... Det finns ju gameplay, så att de har väl, jag kommer inte ihåg vad de sa när den skulle komma. Ja, men det är nästa år. Troligtvis. Och sen visar de något som heter Nier, som jag inte har någon koppling till heller. Ja, det är en uppföljare tydligen, så att jag vet inte vad det är för någonting. Men ja, Deus Ex och Just Cause är de som förutsägande kommer hamna i min lilla spel här i alla fall. Kan vi prata om presentationen nu? Åh, fy fan. Min första fråga är, vad var grejen med den där masken eller hjälmen eller vad fan som man hade på huvudet? Alltså, han är speciell eller? De här gör så många fel. Jag blev nästan förbannad på dem faktiskt. Jag tyckte, ni kan lika gärna bara göra som Nintendo, spela in och ha några som kan prata språket. För det där var pinsamt på så många nivåer. Nej, jag tyckte de gjorde... Det där har vi motsatsen till Ubisoft. Så här ska man inte göra en konferens. Jag kan ju säga så här att Bethesda hade bästa content. Nintendo hade sämsta content. Ubisoft hade bästa presentationen. Medan Square Enix hade det sämsta. Och han, vdn var som på slutet läste från teleprompter, hade väldigt konstiga pauser och alla bara kved bakom honom på scenen. Och alla som tittade satt hellre med rakblad i händerna. Ja. Alltså det var värre än under E3 eller EA-presentationen när de försökte hypa sportspelen och det var ingen som reagerade. Ja. Det var typ någon spridda skur av men det var just det faktum att han försökte i alla fall prata engelska. Ja. Och där kan man ju tycka att det är ju en förbättring, men det var det ju knappt. De som var innan var lika tafatta och blint stirrande in i teleprompten och hackade i det de skulle säga, fast på japanska. De är ju japaner också. De talade språket, är så. Det är klart det är så, men om ni har ett enormt företag som ska vara på den största mässan i världen, så ska ni ha lite företagspolitik som säger, du tar någon representant som kan tilltala dem som kommer se det här. Det är inte hela världen Japan, utan det är hela världen. Engelsktalande, tack. Alltså jag kan ju förstå vad de går för. De vill ha den personliga connection liksom. Men det blir... att de får inte den när de inte, när problemet de... med japaner är att de i företags liksom företagen i sig är ju fruktansvärt opersonliga. Det blir så opersonligt och det blir stakande och det blir liksom utan feeling överhuvudtaget. Så visst, för aktieägare kanske är bra att vdn står där och kör rakt upp och ner från en teleprompter och det är ingen känsla, för de vill bara ha fakta, även om till och med den var kanske dålig. Nej, jag ser stora problem i deras uppbyggnad och konferens. Jag menar, även Nintendo nästa år... är bättre på det där. Ja, liksom. Tyvärr alltså. Men nästa år så kommer de komma tillbaka och fy fan vad bra de kommer vara. Ja, det är det som grejen, de verkar ju lära sig i alla fall. Jag, visst, det är negg att jag låter så här, men de gjorde dåligt. Så är det bara. Och nästa år kommer de komma tillbaka och, efter att ha sett sin konferens 10 gånger, 50 gånger, 100 gånger, och så gör de det så jävla bra. Och så utannonserar de något nytt roligt. Mm. Förlåt. Men Nintendo kommer fortfarande vara lika dåligt. Ja. Jag vill er andra, förutom mig och Rob. Över till er andra. Nej, inte mycket att säga. Ni har sagt det som ska sägas. Mm. Jo, nej, kort och gott vad ni har sagt. Så det är inte så mycket mer att säga om det. Alltså, sure, vi fick se Kingdom Hearts, vi fick se lite mer på Deus Ex. Man fick se lite mer på de flesta grejer som redan visade upp på dem tidigare. Så där, men att... Jesus Christ. Det var ju lite intressant med lite bakom grejer på Tomb Raider, var det? Det var lite intressant. Ifall man kunde klippa bort allt som var emellan alla trailers och sånt där, så var det helt okej för min del. Alltså, slippa någon sån jävla snubbe i mask, slippa någon jävla snubbe som står och står och ser ut som han har ryckningar i huvudet, för han står och försöker titta på publiken som han pratar, som han ska säga sin sak, men kommer inte ihåg vad han skulle säga för något. Så han tittar tillbaka, fram och tillbaka på prompten hela tiden, och på den knaggligaste engelskan som finns. Det är ju så att man bara satt där liksom och slet sig långs, försökte sitta av sig öronen långsamt. Jag säger, ni kan ju inte titta på bara E3-showen, ni måste titta över folk som tittar på E3-showen. Men då är det sånt här, jag kommer ihåg liksom konferensen, när jag tänker efter så här, ja, det var ju rätt okej, det var ju rätt skoj den konferensen, tyckte jag. För att jag hade ju folk som satt samtidigt, så när den där killen med masken kom upp, då har du ett gäng folk som sitter med dig ungefär och säger så här, vad har han på sig? Och så säger, ja, jag intervjuar honom, han är en sån person. Så det har varit roligt. Så att jag tyckte den presskonferensen var bra. Fast man kan ju inte titta på konferensen på så sätt, kan man ju inte göra. Ja, okej, okay, det är kul att titta på sånt, men konferensen i sig ska ju faktiskt hålla i sig. Den ska ju alltså, den ska kunna stå på egna två ben liksom. Nej. Utan att man ska behöva kommentatorer som gör det roligt liksom. Nej, varför? Det gjorde saken roligare för mig, så gjorde jag det. Då får de göra precis hur de vill. Det är illa om man skrattar åt det, tycker jag. Ja. Ach, det finns komedi där också. Ja, jo, det är det, men det gör, och det är det som är problemet. Grej, liksom. Tycker jag inte. Jag tycker det här är ju ganska seriöst. Men ja, nog om det. Vi kan väl sammanfatta med att det var en intressant konferens. Så kan man säga. Vi går vidare till PC Game Showen. Finns det någonting där då? Såg inte. Nej. Det enda jag kommer ihåg utav det, liksom att det var, alltså jag, om vi säger så här, jag tyckte inte om konceptet att han hade som en talkshow. Jag tyckte det kändes lite skumt. Helt, nej, det kändes väldigt oseriöst. Han skulle försöka vara så här jätterolig, och han bara, åh, den här väskan, får jag behålla den? Och så kommer han stora snubben in och liksom bara, den värsta biffiga snubben, han bara, okej, jag ska vara snäll här nu, ooh, nej. Han bara, Hitman, ooh, wow, och man bara, skjut mig nu. Där nej, har vi ju en kille som försökte vara liksom rolig showhost, och jag tyckte förvisso att ibland funkar det och ibland funkar det inte, och med tanke på att den var mycket längre, kändes det som. Alltså, om vi säger så här, eftersom det var första PC gaming mässan så hade man ju, visste man ju inte riktigt vad man skulle förvänta sig, men att jag tyckte inte att det här höll faktiskt. Jag tyckte att när han pratade med honom, det kändes lite så styltigt. Det var liksom så här, åh, nu måste jag säga något kul nu. Yeah. Mm. Om vi säger så här, det känns lite grann som att Max storebrorsa hade fått jobbet till plötsligt där. Okej, okay, liksom, nu kör vi liksom. Nu är vi lite skämtsamma och roliga så där. Men att problemet tyckte jag för mig att jag satt och funderade så här, varför gör ni det här? För vad vill ni ha sagt? Vi ska promota PC. Sure, det har jag förstått, men att det känns som att ni inte gör något bra jobb. Jag satt och tänkte så här, jag bara De gick på Ubisoft-vägen här känner jag. Och det tycker jag de ska ha kudos för ändå. För att ta in någon utstående och ha som programledare eller konferensier är ju svårt. Vet man om den är en gamer som är Isha Tyler eller inte som den här killen. Han var väldigt upp och ner och det gjorde att ibland var det väldigt ointressant. För även om det var ett ganska intressant ämne. Och ibland var det väldigt intressant när han fick till lite grejer. Just konceptet med att ta in och få dem sätta sig ner i en soffa och prata mer så här. Tyckte jag å andra sidan var ett bra koncept. Till skillnad från den här bombastiska. Alla ska stå och presentera. Och sen så blir det liksom bara av och så. Utan här var det verkligen. Du hade David Braben som lite nervös kommer in. Och står och visar. Ja, här har vi mitt nya spel. Och det är inte Elit. Utan det är ett nytt rollercoaster tycoon liknande spel. Där man är en hel värld. Planet Coaster. Och så visar han. Och så wow. Så var det kort. Han gick ut. Medan andra som Phil Spencer kom in och satte sig i soffan. Och de pratade. Jag tyckte det var ändå ett bra första försök, även om de ska ha en annan kille som håller det. Just den här approachen och ha det mer laid back tycker jag nästan är en bra kontrastering mot de andra. Det passar väldigt bra för PC också känner jag. Det kändes bara som att de antog att publiken var så här laid back, att det var liksom helt normalt. Att spelen som kom in och utvecklade var vanliga snubbar. Det var inte någon så här overhype. Det var inga titlar som kanske behövdes overhypas heller. Det är ju en helt annan femma. Men showen i sig tyckte jag var helt duglig. Men om man ser på det contentet som var, fanns det inte mycket som jag varit så här jätte wow över. Och då såg jag ändå igenom allt det här. Det var väl visst, Frontier kom med ett Planet Coaster. Och som jag sagt i någon tidigare podd, så vore det kul om de hade kommit ut med en Rollercoaster Tycoon. Nu blir det ju i princip det. Mm. Annars så var det väl ingenting direkt som jag kände var så här wow-faktor på. Förutom visst, No Man's Sky kommer på PC samtidigt som PS4, det är väl allt. Något som jag såg, Tacoma såg väldigt nice ut faktiskt. Jag klarade klart till en porter, det var ingen som hade skrivit ner den. Soma var intressant att se en kort diskussion. Du, den ligger på en lista av spel som jag aldrig kommer spela på, för att jag är en fegis. Ja. Men Tacoma, det är ju de som har gjort Gone Home, och det gillade jag, det spelet. Även om det spelet, jag satt och spände mig. Jag var tvungen att ta en tupplur efter jag spelade klart det spelet, för att jag satt och spände mig genom hela det spelet och väntade på en så här jump scare eller någonting hemskt att hända, och det kom inte. För att, även om jag visste redan innan att det är inte ett sånt spel, så hade den typen av atmosfär. Så att jag satt och spände mig under hela spelet, så att även om det var ett kort spel, jag tog igenom på vad, 2 timmar eller någonting, tog mig igenom Gone Home, och jag satt och spände mig under hela spelet, så jag var tvungen att ta en tupplur efteråt, för jag var så utmattad över det hela. Och är Tacoma något i samma veva? Jag kommer ju definitivt spela det, för det såg väldigt nice ut. Och jag måste ge dem kudos till den här när man skulle skriva in lösenordet som de visade upp, att de gjorde det med handspråk, så här, teckenspråk. Har jag aldrig sett i någonting förut, och det var en så unik idé. Det var jävligt coolt, och jag kommer sno det till någonting annat nu. Bara för det. Okej. Okay. Ja, men jag har aldrig sett det användas som en input-teknik i ett spel eller något sånt där tidigare. Eller i en film, eller en serie. Någonting någonsin som utspelar sig i ett framtidsgrej eller något sånt där de ska ha touch-grej eller där de... Alla sådana där grejer. Jag har aldrig sett att de använder teckenspråk för det. Och jag känner att det är ganska logiskt ändå. När man tänker efter. För den scannar ju bara av där de tecken du skriver in, så att du får rätt lösenord. Och jag känner att det är logiskt, och det var väldigt coolt. Så att det är nog kul att svara. Jag kommer nog definitivt spela det spelet. Men utöver det så var det väl det var ingenting som man inte har sett tidigare på den. Det var mycket hårdvarusnack och sånt. Variation var det. Tyckte jag. Just det med att de hade... Det var väldigt mixed bag faktiskt. Ja, och det tyckte jag var styrkan i det, just för att de kunde ha spel, och sen kunde de ha kanske en typ Cliff Brzezinski. Visst, han pratade om spel, men det fanns saker omkring de kunde ta in och ta upp liksom. Och sen då AMD som också tog upp och plötsligt visade upp nya kort och sånt. Och visst, det känns lite köpt såklart i och med att det är de som presenterar den här showen tillsammans med PC Gamer. Men å andra sidan, de försöker. Jag ser inte Nvidia på golvet framför någon monter och gör konferens. Så de, det är väl bra att, för jag menar, grafikkort är ju en väldigt stor del av vad en gaming community på PC-sidan är intresserad av. Det är en naturlig del att ha med, tycker man, och presentera nya grafikkort. Vad var det? Dual GPU på det där kortet. Yes. Och man tänker, ja, ja, okej, okay, men det är kul att ni är med, tycker jag. Det är kul att ni är med. Jag tyckte... Ja, kör Robert. Kör du. Ungdomen först. Okej, okay, fine. Nej, jag kände att, att hur blandat det var känns som en väldigt bra representation för hur PC-gaming ändå är. För att det är ju väldigt blandat med spel och olika gear och hårdvara spelar ju ganska stor roll ändå med, när det kommer till PC-gaming, mer än vad det gör i när det kommer till konsoler. Som det är ju mer varierat. Och det representeras ju även i content, liksom, vad folk spelar. Det finns så mycket olika typer av spel som folk spelar på PC. Och det är mer varierat än vad det är på konsoler. Så jag kände ändå att den här showen var väldigt bra representerad när det kommer till PC ändå. Mm. Ja, och jag tycker också... Ja, förlåt. Ja, nej. Det håller jag med om. Och ett kvitto på det här är två titlar som jag har sett i highlights från just den. Eller ja, läst i en artikel om highlights från den. Är ju Total War Warhammer och Guild Wars 2 Heart of Thorns. Ingen som är nyfiken på de här? Nej. Okej. Okay. Alltså, jag har inget intresse, jag har aldrig spelat Total War, jag har aldrig varit intresse med Warhammer, aldrig kört något, jag har aldrig spelat tabletop game, jag har aldrig haft något intresse för det. Samma sak med den andra. Guild Wars 2, jag har aldrig kört Guild Wars 2. Så att, jag tycker det bara kul att de representeras, att de är med. Att de inte är, och det, jo, det tycker vi alla här. Och det tycker jag är styrka med den här, precis som du sa förut, med den här variationen i det. Men jag har nog ingen anknytning till dem tyvärr på det sättet att jag känner sig någon jättehype för dem, dels den här expansionen och Warhammer då. Även om jag tror om det är någon som gör Total War Warhammer, det borde heta Total Warhammer. De sa ju det i showen. Gjorde okay. De, alltså jag känner att ni, han sa ju det, att ni känner att ni missat någonting här. Jag vill inte kalla det Total Warhammer. Men de sa, men utvecklarna sa ju det, att ni kan ju kalla det om ni vill. Jag tror att den mixen än en gång, Total War plus Warhammer, det kommer nog bli awesome för de som är fans av den serien alltså. Och de som är fans av Warhammer i sig kommer ju ha liksom godis för en lång tid framöver när det har släppt. Men det skulle väl vara in-game, in-engine trailer i juli. Okej. Okay. Jag väntar på något. Ja, precis. Jag kom på det nu. Jag kollade igenom mina noteringar, eller vad man ska säga. Att jag glömde nämna ett spel från tidigare. Oj. Nej, men oj. Det är för sent nu, du får vänta till nästa år. Okej. Okay. Förlåt. Vi tar den nästa E3. Jaha, okej. Okay. Ja, det var bara litet, jag ville bara nämna det. Det var mest det. Det var World of Final Fantasy. Jag tyckte det såg väldigt gulligt och nice ut, så det ska bli intressant att se. Nej. Jo. World of... Ja, really? Okay, men det är World of Final Fantasy, ja. Kan jag bara säga en avslutande sak på det här med PC-gaming? Det jag vill ha sagt är att för den första show... Så är det ju ganska strångt då de kom ut. Det är liksom ut från det blå. Ingenting, liksom, de har ingenting, vad ska vi göra utifrån? Så att, och de försöker ju sticka ut med att göra det som en show, en talkshow. Sure, det är ingen att alla andra har, vi står rakt upp och ner. Folk kommer in från höger eller vänster, eller så kommer de upp direkt upp på scenen och presenterar. Här har vi dem sett sig ner. Sure, jag fann inte det riktigt riktigt så compelling, men det är min personliga smak. Sure, det är ett intressant approach att köra på det, för att det blir lite mer personligt när de sätter sig ner och pratar, men jag tycker att ifrån ska det var så kort tid de kunde sitta och prata. Det skulle vara liksom snabbt, snabbt, snabbt, kanske slänga in ett skämt som man försökte, som kanske inte riktigt gick hem hela tiden de försökte på det sättet. Men att sure, om några år så kanske de har fått in det mer på hur de ska göra upplägget. Ja. Plus att jag tycker det är intressant att vi får ju mer. Som de andra är ju nu bara konsolsidan de körs på. E3 har ju blivit mer en konsol än för en PC nästan. Det är mer att de säger så här, ja, och så släpps det till PC också så här, i slutet av en show. Det är ju... I alla fall förra år. Nu i år så var det många titlar de hade sa PC först. Tänkte ni på det? Nej, faktiskt inte. Och många av de stora titlarna på för jag tänkte på det, det var kul att de, varför nämner de det först då? Inte för att det har någon liksom, men det bara visar på att det känns betydligt mer, och det var mest påtagligt på Microsoft-delen, vilket inte är så konstigt. Men överlag så är det en bra stämning mot det här, och det som jag kände var kul med det här, precis som du säger, men det här är ju första bara. Och jag tror att om det får en bra gensvar på det här, så nästa år, så dels så ser vi kanske en förbättring i presentationen. Det blir intressant för att de kör en större mässa, för den salen de körde i var en väldigt, det var ju väldigt såhär intim tillställning, kändes det som ju, vilket kändes ännu mer passande till konceptet de körde på ju. Ja. Nej, Robert, inte på det sättet. Men som första i alla fall, nästa gång kanske bättre presentation, och Ju mer folk blir pepp för den här delen, desto större chans att kanske större spel tas in på den här sidan. Och nu hade de ju blandade grejer när de hade till exempel, de visade upp nya terränger i Arma 3, eller de visade något på gamla Dirty Bomb som funnits ute i sån här beta hur länge som helst, och någon munk kom med i Heroes of the Storm. Och jag tänkte, ja, det är kul att de tar in, men det vore kul med en sån här konferens när de bara tar och liksom avslöjar nya spel på PC och konsoler. Så det vore jättekul. Men vi får se vad det blir av det. Jag kan ju tänka mig att de kanske utvecklar formulan för nästa år, ja, i alla fall. Absolut. Möjligt att de kanske drar ner på mängden gäster så att de kanske kan ha en längre snack med dem i så fall. Vi får se om det är kvar ens. Det vet man inte heller. Ja, det återstår ju att se. Det beror på hur det klimatet, vad gäller de spel som ska komma. Allt vi kan säga, trevande start, bättre nästa gång om vi kommer till den. Jag tror det är lovande. Angående just formen till Game Host. Jag tror att det kanske möjligtvis kan få folk att vara lite mer avslappnade, lite mer naturliga, så att de slipper stå och skaka på scen. Ja, precis. De kanske väljer också att istället för att gå för konsolen på det sättet, så kanske de väljer att avslöja för PC först på PC-showen, där den kanske är lite mer intimt då. Ja, man blir lite avväpnad, man blir liksom lite mer... Man har lite mer komfort i att sitta där och prata och inte känner att... Jag menar, hur många tittar på E3? Det är ju ganska många. Och det såg man på den där stackaren där från Unravel-gänget, svensken. Han stod där som sagt, och han var ju så nervös när de på skita på sig. Men om han hade satt sig i soffan där och presenterat spelet, så tror jag definitivt att han skulle ha känt sig mycket bättre och få en fråga där han svarar. Precis, det är enklare att ge en feedback ifall det är någon som pratar till liksom, men berätta lite om er spel. Och så, ifall de kan ge en liten en så här, liksom, prata om det här. Någonting, ja, någonting som du ska komma in på. Det är enklare ifall man har någon som man kan förlits på, att han finns där, ifall jag liksom kommer staka med, så kanske bara, men det var intressant, men det här då? Just det, då kommer man tillbaka på spåret igen. Ja. Det är enklare på det sättet. Sen att hosten kan vara lite mer desarmerande också, liksom att lugna ner dem lite mer, för att de har någon att prata med, snarare att de måste prata mot en hel publik, liksom att de kan kanske fokusera då på okej, jag pratar med honom, inte med resten av dem. De är där, okej, men jag kan ignorera det och prata med honom istället, liksom, så att det känns lite mindre helt enkelt. Och det är där som jag ser som fördel. Men på tal om på tal om feedback, grabbar. Nu när vi ändå har pratat i drygt 3 timmar, vad säger som att gå till feedbacken till oss? Det låter som en utmärkt idé. Tack, räddaren i nöden. Jag tycker att vi har gått igenom presskonferenserna rätt bra. Jag menar, jag saknar ju nästan lite Final Fantasy 14 med det här laget. Det känns som det var igår jag talade om det. Jag kan avslöja att det var igår. Precis. Yes. Låt oss hoppa till vårat mail. Yes. Och mails det två. Vi har först från Benny. Han är väldigt glad i hågen och optimistisk när han skriver det till oss. Han skriver så här: tja, tack än en gång för en bra podd. Jag ville höra av mig igen på grund av E3. Jag känner att det var en sorglig mässa i år. De stora jättarna lyfter fram sina årsrevideringar till spel. Tänk EA med FIFA, Ubisoft, Mass, Creed, Syndicate, The Division för 100:e gången, Mass Effect, och super ointressant, och tjat, Halo. Alltså, är det bara FPS, låtsas RPG och bilspel på det här, eller? Sen kommer Square och dammar av Final Fantasy 7 efter snart 20 år. Lite småkul, men vore det inte bättre att göra om, göra rätt? Alltså ta och göra ett nytt Final Fantasy som inte är töntigt, ospelbart och tarvligt. Nej, damma av en klassiker och förstör den. Det är klart många ingrodda gamla nördar knakar till och blir exalterade säkert. Wow, en remake. Som om remakes ofta är bra. Square Enix tog inom situationstecken förnuftet till fånga och har först kommit med Final Fantasy 7 till Steam. Sen kommer en HD-version för iOS, frågetecken, och PC, kaching. Sen någon gång i framtiden en remake. Folk tjatar så mycket efter Final Fantasy 7, så jag har ärligt talat tyckt Square tidigare varit bra då de uttryckligen sagt att det inte skulle bli någon Final Fantasy 7. De har stått vid sitt ord liksom. Men nu hoppar även de på The Money Train. Folk har tjatat hål i huvudet om Final Fantasy 7, och när nya remaken kommer och det visar sig att tidens tand nött ner till ett halvdant spel, ja, då tappar ni inte bara nostalgikerna, då tappar ni hela originalkänslan av Final Fantasy. Det var liksom ett spel för sin tid. Nej, det hade varit bättre de låtit det vara. Så jävla trött på folks evinnerliga tjat om detta. Än en gång, det här är alltså Benny som säger det här, men ja. Det var okej, okay, that's it. Och EA, varför dessa reboots och skit? Need for Speed. De tar och gör ett nytt bilspel, döper det som originalet och gör om Underground. Grattis EA. Nu ska ni svärta ner Undergrounds minne också. Nej, för min del så är årets E3 tråkigt värre. Nu är jag neggy, men så är det ibland. Jag är bara sån. Tack och lov så är ni jävligt underhållande. Så det har jag i alla fall som jag kan lyssna på, smiley. Vad tycker ni om detta med remakes och skit? Var ärliga nu, if you dare. Kan jag vara ärlig och säga att Benny, du är nog mer negativ än vad jag är. Det är och det säger det. Oj, oj, oj. Inte ja. För att vara elak. Det känns lite som det. Men vi kan ju svara om det. Vi gick igenom det här med Final Fantasy till exempel, och det har vi ju fått fram utifrån det som de visar på mässan. Det kommer inte bara bli en sån här direkt kopia med lite förbättrade råd, utan de kommer ju som sagt in med original manusförfattaren, skriva till massvis med nytt. Och de sa ju att de ville inte göra bara en HD ut som den här de gav ut, HD-remaken som vi fick förra året, som alla liksom bara, nej okej, okay, fine, det är bara PC-versionen. Utan det här är ju liksom, de kommer göra om spelet helt från grunden med nytt material till och ändra om med röstskådespelare och eventuellt nytt fighting-system. Så det kommer ju bli helt annorlunda än original, så man kommer kunna se det som ett nyare och förbättrat. Ja, det är ju helt annorlunda. Ja. Mm. Helt annorlunda från originalet. Här, han skriver där, det, folk, ja, då tappar ni inte bara nostalgikerna, då tappar ni hela originalkänslan av Final Fantasy. Om det är så att de gör om det från grunden, då kanske de faktiskt är just där de gör. Precis, jag är orolig. Nej, jag vill inte ta kanske har fighting-systemet. En poäng i det faktiskt. Ja. Som sagt, skeptimistisk över det hela. Vilket sånt, så är jag i alla fall väldigt, väldigt intresserad. Jag kommer ju skaffa det här sen. Jag älskar originalet. Det är ett av mina absolut favoritspel. Jag har det till och med liggande här borta i min PS2. Men jag ser fram emot det, och jag tycker det ska bli intressant att se vad de gör med det. Sure, de kommer ju såklart behålla det som är viktigast spel, det tror jag, för att folk som har spelat originalet kommer minnas och älska det. Men att de måste ju såklart ha någonting nytt för folk som har spelat de nya spel, så de inte sitter på det och bara, nej, sånt där antikt, det går inte att spela. De måste ju göra en brygga däremellan, för annars kommer det inte funka. Det är ju möjligt. det är möjligt, när jag tänkte på det nu, det är möjligt att de kanske gör en option om man kan välja mellan att ha två olika combat-system. Att man kan lite bara som lite alla Dragon Monkey Age, Island eller? Ja, nej, men lite som du vet med Monkey Island och där du vet man kan, men du kan växla mellan att ha det gamla eller det nya. Så att det är ju möjligt att de kan göra så. Det är nog inte så svårt att implementera, kan jag tänka mig. Så att det är ju bara att ha värdena från första spelet och sen så bygger du ju nytt utöver det. Så att jag kan ju tänka mig att det är möjligt att man kan ha så. Det är väldigt troligt att de inte kommer göra så, men det skulle ju vara ett sätt att kunna att appeasa fansen då, för de som gillar det. Om vi går tillbaka till vad han skriver det här, att de ger ut, ja, Assassin's Creed, Syndicate, Division och allt sånt där, det är ju klart, men det är ju sånt som är förväntat av spelindustrin, att de lyfter fram spel som säljer. Mass Effect säljer. Det är klart att de kommer göra fler där. Halo, du säljer. Klart att de kommer göra mer där. Förhoppningsvis bättre än vad de gjorde med den där clusterfucken med Master Chief Collection. Jag tror nog det där han frågade fram, att han tyckte var intressant just för att de var så mycket. Men det ska man ju komma ihåg, precis som du säger, att vi kommer aldrig kunna vara utan FIFA eller NHL på EA till exempel, utan det kommer vara med, för det är deras stora liksom kassakor. Det är klart de är de största. Det tillåter ju även dem att göra de där lite mindre spelen också. Precis. Så det är det som man måste tänka på, utan de kassakorna, pengar. Och sen är det ju också så att faktiskt för de som lyssnar nu som är väldigt intresserade av FIFA och NHL och de här spelen, så är det ju mycket förbättringar som är faktiskt för de riktiga fansen väldigt roligt att se vad som blir av. Så. Nu ska vi ha så här, och nu på FIFA nu med damlandslagen också. Ja, varför inte? Ja. Men ja, han skriver den frågan, vad tycker ni om remakes? Ja. Görs det rätt så är jag, ja, helt kan göras bra dåligt. Yes. Jag säger så här, jag vet att jag nämnde det innan vi började. Jag kan ta det nu, att det finns ju olika sätt att göra en remake. Och antingen så gör man en hel som Tomb Raider. Du tar samma karaktär, allting annat är nytt, och du gör allting, det är reboot med allting liksom. Du gör ett helt nytt spel, det är bara titeln och karaktärsnamnen som är samma typ. Då är det en ordentlig en hard liksom. Det gör en ordentlig remake. Sen har du lite softare där du har den här HD som Monkey Island till exempel, där de bara la till skådespeleri, ny interface och ny HD, allting nyritat, men att du kan växla mellan det gamla till exempel. Sen har du ju den lite mellangrunden där de vill göra med där de vill göra med Final Fantasy 7 till exempel, där de vill inte bara göra en HD remake, men de vill ändå hålla sig till det gamla spelet, där de faktiskt gör ett nytt spel fast med samma, som är samma spel ändå. Så att det finns ju lite olika remakes, och jag har väl lite olika känslor för olika av dem, tycker jag i alla fall. Ja, men det är ett bra svar angående remakes. Vi går till sista frågan då, och det är från Tobbe. Tja, härligt med E3. Väldigt skillnad här. Jag ska fan köpa Battlefront direkt. Ser så jävla awesome ut. Vet ni om något har sagts om det ska ha tie-in till filmen i jul? Ja, hittills så är det ju den här banan på, vad heter den nu? Yakut? Nej. Jag kommer inte ihåg vad den banan. Det är någon bana i alla fall som kommer från en värld som är i nya Star Wars-filmen, men den kommer utspela sig under tiden för film 6. Så det kommer inte ha någon tie-in rent historiemässigt till den ni ser i filmen i jul. Men det jag för mig att de sa att det skulle finnas lite extra material, någon så här DLC eller någonting. Det är säkert komma skall då. Som var gratis. som skulle vara gratis som hade någonting som var några extra grejer inför filmen. Jag kan tänka mig att det kanske är en karaktär. Det är den jag menar. För ja, det var nog mer. Det var inte bara en bana utan det var någonting mer. Jag kommer inte ihåg om det var en karaktär eller någonting som skulle vara med, men jag kommer inte ihåg. Men det var ju relaterat till filmen, men det var inte en tie-in på det sättet, så vitt jag förstår. Det var ju de som har förbeställt och så, de kommer få det här DLC-et som det är då gratis den 1 december och sen kan man köpa det den 8 eller någonting tror jag det var. Och det var ju den här speciella banan då först och främst. Sen kanske är någon mer i prylar, säkert någon fordon skulle jag tippa på sånt. Ja, det kan jag tänka mig. Så, that's it with that. With that, nu är jag lite trött tror jag. Och sen så undrar han då, dessutom jag undrar, vad ska ni göra i sommar? Ska ni lira spel bara då eller? Ja. Jag ska redan imorgon be mig upp till Norrland och smida silver. We're so sorry. Vänta, va? Sprida silver? Det är väl mest synd om Norrland. Ja, jo, kanske det. Jag vet inte riktigt, är det en euphemism för something? Eller ska du faktiskt gå runt och kasta silver överallt i Norrland? Eller jag vet inte vad det innebär. Sprida silver, smida silver. Jaha, precis. Då hörde jag fel. Jag ber om ursäkt. Ja, men herregud. Sprida silver, tänkte jag. Vad fan, vad är det? Varför får jag runt som en liten blomsterflicka och kasta ut silverdamm överallt? Ta lite silver för mig. Vad fan, vadå sprida silver? Jag börjar tro att alla i den här podcasten är lite småtrötta just nu. Ja. Jag börjar lite. Jag var vaken i 6 timmar. Ja, okej. Okay. Lotta ska sprida silver. Vad jag ska försöker spela göra? Final Fantasy så mycket som möjligt. Detta förhindrar mig från att spela Final Fantasy så mycket som möjligt. Ja, förlåt. Ja, för egen del i sommar, det blir filminspelning. Yes. För egen del. Jag, för mig, Fredrik. Ja, och sen kommer Max och Lotta också vara med på filminspelning. För jag och Fredrik... har vårt egna, vi gör film, vi hittar på några dumma historier, sen spelar det blir en liten kortfilm på 15 minuter i rysarskräckton. Sen om den blir så värst rysare, det märker vi. Det kommer vara komedi, med vår, sitta och skratta med, åt det. Med vårt huvudspöke så kommer det bli världens bästa film. Så skräcken jagar, så ska jag ryser bara tanken att tänka på. Men du kommer ju vara med. Ja, jo, jag vet. Och Rob, du kommer väl bara spela spel i sommar väl, antar jag väl. Precis som han sa, ja. Precis. Det lutar åt det hållet, ja. Ja, lite semester ner i Malmö och en resa till Stockholm och se lite konsert med goda vänner blir det ju också. Eller hur, Lars? Yes, det blir trevligt. Ja. Okay. Det blir lite jobbande. Ja, jag ska väl åka hem också till gamla Örebro och träffa familjen och sånt där inför min födelsedag. Så att det blir väl det också. Ska inte folk komma till dig när du har födelsedag? Nej. Vad är det för något? Får inte plats här uppe. Jo, där det finns. Finns det inte plats för dem i Stockholm? Nej. Du vet inte min släkt alltså. De är alldeles för många, för tjocka och alldeles för dumma. Ursäkta mig. Jag sa inte. Nej. Så. Ja, fortsätt okay. Nej, jag ska inte säga något mer. Nej, jag menar lär fortsätta med mejlet. Ja, det var just det. Ja, det var egentligen det. Hur ser schemat ut för podden, undrar han också. Och vi kommer ha ett uppehåll nu, som sagt. Fram till mitten på augusti, som det ser ut. Och under tiden kommer vi släppa specialavsnitt som är i form av en studiespel. De kommer släppas med en intervall av ungefär varannan vecka. Så fortsätt ha en liten koll på ert RSS-flöde eller i iTunes då, så märker ni de här dimper in. Men han avslutar sen med: jag får tacka för mig, hoppas ni tar med detta mail, haha, och ja, det gjorde vi, ta hand om er boys and girl, hälsningar Tobbe. Så, jag får avsluta lyssnarmailen. Då tror jag att vi har överlevt. Då kan vi överlåta den sista lilla biten till våran värd, Max. Jag skulle vilja tacka alla som har medverkat i detta event, som vi kan kalla det. Det här kommer att komma sig ihåg som det stora podcastslaget 2015. Under kommande dagar kommer vi hålla en konferens själva, Nördlivskonferensen, som kommer att berätta om vilka som fall under detta. Vi har åtminstone en casualty som inte överlevde hela podcasten. Jag vet inte om ni har märkt det, men vi är en mindre än när vi började. Men för den här horden av folk så kanske det kom bort sig. E3 tog död på honom. Jesus. Vi kan ju säga så mycket som att vi kommer försvinna ett tag nu på vårt sommarlov här. Podcast sommarlov som vi har. Och under sommaren, som Fredrik tidigare nämnt, så kommer vi släppa en studie i spel med lite specialiserade ämnen. Det har varit lite efterfrågade här och där, så vi har spelat in ett par under gående tid här, så att vi kan, så ni har något att lyssna på under tiden vi är borta. Men vi kommer ju åtminstone åter, ni kommer märka när vi kommer tillbaka, med en explosion av nytt content så att säga. Då vi äntligen sätter oss i sadeln igen och utför detta podcasteri. Men för att inte dra på det här något längre, så gå gärna in på vår hemsida nordlivpodcast.se och titta runt lite. Vi har lite smått och gott där. Några små länkar kan gå och småknapra lite på, kan ta oss till lite på äventyr så att säga. Så att ja, det är en liten stig jag skulle kunna tänka er följa om ni skulle vilja. Jösses. Du vet, det är sista avsnittet. Ja, men jag såg det som en godisbutik du går in i. Det är små länkar här. Det är som så här, ja, den här kanske är lite godis. Wow. Den är lite blå sådär. Så efter att ha sugit på den ett tag, då blir den lila. Så ja, den är lite... Nu ska inte här sugas någonting. Ja, just det, du har mitt godis. Dun, dun, dun. Livet är inte lätt. Fortsättning följer nästa avsnitt. Vem stal godiset? Men kom gärna in på vår Teamspeak-server. Här finns det mycket grejer att göra. Vi har allt från Heroes of the Storm till Warframe till Dota. Vi har en kanal som heter Anime. Där kan man titta på anime om man vill. Om du skulle vilja göra det på en Teamspeak-server, så finns möjligheterna. We got you covered, så att säga. Vill ni oss något, så kan ni ju skicka ett mejl. info@nordlivpodcast.se. Diskussionsämnen, om ni vill säga något roligt eller påpeka något extraordinärt, så kan ni alltid skicka in ett mejl där. Det är mycket möjligt att vi läser upp dem i podcasten också, om ni så skulle vilja. Eller inte. Det har ni ingen val i. Jag har svårt att avsluta, så att jag säger be våra kära gäster här säga adjö, så ses vi efter sommaren. Adjö. Ha en bra sommar allihopa. Tack för alla mejl vi har fått. Och toodaloo.